الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین, خیر سے 12 ربیع النور شریف کے مبارک دن کو انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ انتہائی پرتپاک طریقے سے صبح بہارہ سے لے کر بلکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شب بیداری کر کے شب میلاد کا لمحہ لمحہ اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے آپ کی شان و عظمت اور آپ کے اخلاق کریمہ کا بیان کرتے ہوئے الحمدللہ اس مبارک شب کو گزارا. اور پھر رحمت کی مبارک گھڑیوں میں کہ جب صبح بہارہ کا وقت آیا, اس وقت ماشاء اللہ عز و جل درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب میں کس قدر ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل کیا, صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے. پھر ماشاء اللہ خوش نصیبوں نے روزے بھی رکھے اور سعادت مندوں نے آج کے دن خوب الحمدللہ جلوس میلاد میں شرکتیں کیں, سبیل کا اہتمام کیا, لنگر میلاد کا اہتمام کیا, خوب ماشاءاللہ عز و جل اس انداز سے یہ دن گزرا. اور الحمدللہ بھی ہم اسکرین پر عاشق میلاد شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت مفکر امت مدبر امت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العلیہ کی زیارت کر رہے ہیں کہ جن کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین فی زمانہ تو میلاد پاک کے جو چرچے ہیں اور جشن ولادت کی جو دھومیں ہیں, اللہ رب العالمین عز و جل نے اس نیک مرد کے ذریعے سے, اس اپنے پاکیزہ بندے کے ذریعے سے کس طرح سے الحمدللہ عاشقان رسول کے قلوب میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھایا ہے, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین تھوڑی ہی دیر میں آپ اسلامی بھائی ملاحظہ فرمائیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز میں جس طرح سے ماشاءاللہ عز و جل پہلی ربیع الاول شریف سے ہی جلوس میلاد کا سلسلہ ہے اور پھر الحمدللہ مدنی مذاکرے کی دھوم دھام ہوتی ہے, آج بھی انشاءاللہ عز و جل تھوڑی ہی دیر میں جلوس میلاد کا سلسلہ ہوگا اور عاشقان رسول عاشق میلاد شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ جھومتے ہوئے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا جلوس نکالیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اسی طرح مدنی مذاکرہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ

مرحبا یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا سب دیش میں نادا مرحبا مرحبا جدل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا نور نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے ولادت صبح ہو ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا دیکھو پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح ہے شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح ہے شب ولادت دن بھی گئے ہمارے سوتے نصیب جا گے جاگے خورشید ہی وہ چمکا چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح ہے شب ولادت خورشید تو السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے جب کبھی، یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی. ہاں، ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں اعتکاف کی. اب کچھ ذکر و درود کرنا یا بارہ بار کم و بیش سمجھو درود شریف پڑھنا، یہ اس کے بعد آپ چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ ربیع النور، ماہ میلاد، ماہ نور یعنی ربیع الاول کی آج 13ویں شب، الحمدللہ عاشقان میلاد نے آج عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منایا. رات بھر الحمدللہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور نہ جانے کہاں کہاں ذکر میلاد، ذکر و درود اور نعت شریف کے نغمے ہوتے رہے، اجتماعی ذکر و نعت کے سلسلے رہے، اور عید میلاد صبح بارہ بھی منائی، جلوس میلاد میں بھی شرکتیں کی، اور اب الحمدللہ 13ویں شب یہاں ہم نے کافی عاشقان میلاد جلوس میلاد یہاں تشریف لائے تھے، ان کی خیر خواہی بھی ہوئی اور اب مدنی مذاکرہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی جواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی ہے یا شادی کا دن ہوتا ہے تو ہم بہت خوشی مناتے ہیں اور لائٹوں سے گھر بھی سجاتے ہیں. کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی ہمیں خوشی کرنی چاہیے؟ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیوں نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو نعمتیں ہیں دنیا میں وہ سب انہی کی برکت ہے، انہی کا صدقہ ہے. تو جب بھی کوئی نعمت ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی لوگ خوشی کرتے ہی ہیں نا، تو اور پھر ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں منانے والے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے اور بڑا ہی انعام ہے. اور جب بھی رحمت نازل ہو اور کوئی انعام ملے تو خوشی ہونا یہ ایک فطری امر ہے. ابھی آپ کو کوئی بالکل ان ایکسپیکٹڈ 1 کروڑ روپے دے دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسے بھی نیند چڑی ہوگی اڑ جائیے خوشی کے مارے اور آپ جھوم اٹھیں گے. حالانکہ یہ قریب قریب ناممکن ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی 1 کروڑ روپیہ دے دے، ایک سمجھا رہا ہوں. تو یہ 1 کروڑ روپیہ کیا ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں روپے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے ناخن پر قربان. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ بس، تو اب اس پر کتنی خوشی منانی چاہیے یہ سب کو سمجھنا چاہیے. تو جو بھی نعمت ملے وہ خوشی کا دین ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 11 سورہ یونس پیج نمبر 58 میں فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے. وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر، رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے. اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن صاف صاف اعلان فرما رہا ہے، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. تو ایک آیت میں اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کی ترغیب موجود جو میں نے ابھی سنائی آیت پارہ 11 یونس آیت نمبر 58 اور آپ کو پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں یہ میں نے مشہور آیت سنائی جو عام طور پہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے اتنی مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ترجمہ کنز الایمان اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے تو یوں اللہ تعالی نے اپنی رحمت پر خوشی منانے کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ خوشی مناؤ تو اب الحمدللہ آج خوشی کا دن تھا ہمارا عید تھی یوم ولادت تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور دھوم دھام سے عاشقان رسول نے خوشیاں منائی جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے خوشیاں تویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں تویلا آ گیا خوشیاں تویلا آ گیا غم دور ہو امت دے غم خار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئے بخشش کراوڑ احمد مختار آ گئے احمد مختار آ گئے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قریشی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا اہل و سالت مرحبا اہل و سالت مرحبا اہل و سالت مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب دلاتا پر نور ہے زمانہ صبح شب دلاتا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب دلاتا جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب دلاتا جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب دلاتا سایا ہوتا کا سایا سایا ہوتا کا سایا صبح شب دلاتا آئی نئی حکومت ٹھکانہ چلے گا آئی نئی حکومت ٹھکانہ چلے گا عالم میں رنگ پگلا عالم میں رنگ پگلا صبح شب دلاتا پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب دلاتا اے میرے مشکل کشا اہل و سہل مرحبا مرسلین کے پیشوا اہل و سہل مرحبا تم بھی کرتے ان کا جرجا اپنے دل چمکا اجرے اوچا نبی کا جنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا والا نبی کا جھنڈا شوکت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا شرافت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عاشقان میلاد کی آمد مرحبا عاشقان میلاد تھکتے ہی نہیں لگے ہوئے ہمارے لاتوال بھی نہیں تھکتے نا لگے ہوئے یہ بھی ایک جنون ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سے بات کر رہا ہوں احسان علی یہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں نا پہلے عید میلاد النبی کے دن پر یہ پہلے تو بہت احترام سے لگائی جاتی ہیں بعد میں ایسے بے ادبی ہوتی ہے کہ پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں کہ ادب میں آ کر لگا تو دیتے ہیں لیکن بعد میں احترام کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ یہ بات بہت اہمیت ہے کہ میرا میسج ہو جائے سب لوگوں کو یہ بہت بہتری بات ہے ماشاء اللہ اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ یہ جو سبز سبز پرچم لگاتے ہیں مدنی پرچم پھر اس کا ادب تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اس طرح کے اس کو پھر اتارتے نہیں ہیں تو جنہوں نے لگایا اب یہ ربیع الاول شریف جب گزر جائے نا پورا مہینہ ہو جائے تو اتار لیں بلکہ پہلے بھی اگر چاہیں تو اتار لیں کیونکہ یہ بعد میں دھوپ سے ہوا سے کپڑا ہے تو پھر یہ اس کے چیرے چیرے ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو آپ اتار کے اس کو گڈی کر کے پیک کر کے کسی مخصوص محفوظ جگہ پہ رکھ دیں آئندہ سال پھر کام آئیں گے لیکن یہ واقعی اس کا خیال نہیں رکھتے لوگوں نے آپ کو جو چندہ دیا تو اس لیے نہیں دیا نا جو روڈوں پہ خاص کر لگاتے ہیں کہ وہ اس کو ضائع کر دو اس کو سنبھالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک طرح سے یہ آپ کی امانت ہے آپ کے پاس یہ آپ کی کوتاہی سے عام طور پہ یہ ضائع ہو جاتی ہے جس طرح آپ نے باندھا اس طرح اتارنا بھی ممکن ہے باندھنا تو بہت مشکل ہے اتارنا آسان ہے عمارت بنانے میں بہت دیر لگتی ہے عمارت گرانے میں دیر نہیں لگتی زیادہ جیسے لائٹنگ یہ باندھی ہے نا یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کتنے دن محنت کی ہوگی تب یہ لٹکی ہوئی ہے یہاں لائٹنگ اب اگر یہ اتارنے لگیں گے تو میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں یہ سب صفائی یعنی سب وہ صفائی تو کیا ہوگی بہرحال سب جو ہے وہ نپٹ جائے گا کام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسی طرح گھروں پہ بھی بلا ضرورت اب جھنڈے رہنے دینا لائٹنگ رہنے دینا یہ بھی نہیں مناسب یہ سب وہ کر دیں اب بغیر نیت کے اگر یہ لائٹنگ جلتی رہی گھروں پر بھی تو پھر وہی اسراف ہو جائیے نا اور جو جوش و خروش تھا وہ جشن ولادت کی ہے کہ مخصوص جو مطلب ان ایام میں ہم سجاتے ہیں تو اس کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ جلتی رہی نا پورا پورا مہینہ لوگ جلاتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے اتارنے میں سستی کرتے ہیں یا کیا ہے تو وہ لوگ پھر تھوڑی اس کو دلچسپی سے دیکھتے ہوں گے پاپا اس میں یہ کہ جب لگاتے ہیں تو جوش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو سارے اکٹھے ہو کے ماشاءاللہ وہ شوق سے اور جوش سے لگاتے ہیں اب اتارنے میں شاید ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہوں گے کہ آپ اتارو آپ اتارو تو یہ مطلب ذمہ داری پہلے سے طے کر لی جائے کہ آپ اتاریں گے یا بعد میں کیا ہو اس طرح کی جو لائٹنگ روڈوں پہ کرتے ہیں ان میں شاید کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا ہوگا نہ کوئی نظم و ضبط ہوتا ہوگا یہ بالکل یہ سیزن کے لوگ ہوتے ہوں گے سیزن آیا تو انہوں نے یہ جس طرح بھی یہ چندہ کرتے ہوں گے اور یہ لگاتے ہوں گے اور یہ خود بھی کیا لگاتے ہوں گے الیکٹریشن لگاتا ہوگا وہ اجرت پر جھنڈے خود باندھتے ہوں گے, تو اب خود باندھتے ہوں گے اس لیے یہ رہنے دیتے ہوں گے. اب اس کے لیے چلو خود جوش میں آ کے باندھ لیے, اب اجرت پر ہی کسی کو لگا کے اتروا لے. ارے کسی طرح بھی یہ جھنڈے اتروا لیجئے. ایک ایک جھنڈا کتنا قیمتی ہوتا ہے, اور پھر بڑے جھنڈے تو اور ظاہر مہنگے ہوتے ہیں. مہنگے سستے کی بھی بات نہیں ہے, ایک پیسہ بھی ضائع کیوں. اللہ توفیق دے. مطلب روڈوں پر بتیاں جو ہے نا بہت دنوں تک جلتی رہتی ہیں, اور بعضوں کا تو دن دن بھر شاید جلتی رہتی ہوں گی, گھنٹوں تک تو جلتا میں نے بھی دیکھا ہے دن کے وقت. یہ تو پھر وہی گناہوں میں پڑنے والی بات ہے, اسراف ہو رہا ہے. اور ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہو, ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہونا پایا جائے, یہ حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم و بارک وسلم. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net کے لائیو چیٹ کے ذریعے سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں. ایک سوال امیر علیہ سنت کی خدمت میں کیا جا رہا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کے بقیہ ایام کس طرح سے گزاریں؟ جس طرح اور دنوں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو ان دنوں میں بھی نمازیں فرض ہیں. جس طرح گناہوں سے بچتے ہیں اور دنوں میں, ان دنوں میں بھی بچنا ہی ہے. تو یہ اب وہ جو اب یہ جو ایام چل رہے ہیں, جس طرح ہم نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالی کی اطاعت میں گزاری جائے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کی سنتوں کے مطابق اپنا وقت پاس کیا جائے, کاش نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال جنید عالم یہ ہند سے کر رہے ہیں کہ باپا آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ 786 کیا یہ واقعی بسم اللہ شریف کے اعداد ہیں؟ اگر ہیں تو کیا 786 کو بسم اللہ شریف کی جگہ لکھا جا سکتا ہے؟ کیا 786 کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بسم اللہ شریف کا ملتا ہے؟ کیا دکان مکان گاڑی وغیرہ پر 786 ثواب یا برکت کی نیت سے لکھوانا جائز ہے؟ علم الاعداد, علم ابجد, یہ علم ابجد ایک علم ہے جس میں حروف کے ہند سے مقرر ہے. جیسے الف کا ایک, تو با کے دو, تو پھر آگے چل کے 10, 5, 15, 200, یوں مطلب ہر حرف کے کچھ نہ کچھ حروف ہیں. تو ان حروفوں کو مطلب یعنی جیسے بسم اللہ کی با کے دو ہوئے, تو اس طرح سین کے مجھے یاد نہیں ہے کتنے, تو یوں اس طرح یہ کسی نے حساب لگایا ہوگا. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 حروف یہ رائج ہے اور علماء کرام بھی لکھتے ہیں, کوئی انکار نہیں کر رہا اس سے. اب اپنی جگہ پر یہ حروف جو یہ اعداد ہیں یہ مقدس ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. اور اگر ان کو ہم لکھیں گے کسی تحریر کے آغاز میں تو اچھی نیت ہوگی تو اللہ کرے گا ثواب بھی ملے گا. اس لیے یہ صالحین کا, علماء کاملین کا ایک طریقہ ہے, تو اس طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں. رائے کہ بے عین ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس میں ثواب ملے گا, یہ تو ظاہر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو اپنی جگہ پر جو مرتبہ ہے وہ تو مسلم ہے. اب نماز پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین, یہ کہیں گے تو سنت تو ادا نہیں ہوگی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا. تلاوت میں بھی اعوذ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں تو یہ پورے یہی پڑھنے ہوں گے. البتہ کسی نے دکان پر 786 لکھ دیا تو صحیح ہے, کوئی منع بھی نہیں ہے اس کو, مگر بے عین ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی فضیلت اس کو حاصل ہو ایسا کبھی پڑھا نہیں ہے میں نے. اور سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کیسے حاصل ہوگی, تو اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے. ورنہ تو وہ تو بہت ساری مطلب آیتیں جن کے ہند سے نکالے جا سکتے ہیں. اللہ لفظ اللہ کے 66 ہے, 66 تو آپ کو 66 یوں مطلب ذکر کرے تو وہ تو ذکر نہ ہوا نا, جو اللہ اللہ اللہ کہنے کا جو ثواب ہے اور جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. محمد کے جو ابجد کے حساب سے ہند سے ہے وہ 92. یہ بھی ایک مطلب اچھا طریقہ ہے, لیکن اصل اصل ہے یہ علم ابجد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اور یہ ابجد سے تعویذات میں آپ نے دیکھے ہوں گے ہند سے لکھے ہوتے ہیں, یہ فگر فگر بولتے ہیں انگلش میں, نمبر نمبر لکھے ہوتے ہیں تعویذ میں. تو یہ نمبر بازار یوں لگتا ہے کہ یار اس میں 10 لکھا ہے, کہیں 5 لکھا ہے, کہیں 7 لکھا ہے. یہ کسی نہ کسی آیت یا اس میں الہی وغیرہ کے نمبر ہوں گے عام طور پہ, جو مطلب صحیح جو تعویذ ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. غلط تعویذ بھی آتے ہیں, صحیح تعویذ جو ہوں گے تو وہ کسی نہ کسی آیت اس میں الہی یا کسی بھی اس سے ہوں گے. یہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. کیا یہ تعویذ بنانے والے کو علم ابجد کا علم ہونا ضروری ہے؟ نہ اب تعویذ بنانے والا یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہوتے, تعویذ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اسی سے وہ لکھ رہا ہوتا ہے, اس کو ابجد آنا ضروری نہیں. واپس شازیب 48 سوال کر رہے ہیں کہ حرمین طیبین میں فوٹو کھچوانا کیسا ہے اور خاک مدینہ پاکستان میں لانا کیسا؟ فوٹو کھچوانا ان مانو کر کے آج کل جو ایک سلسلہ چلا ہے موبائل فون میں پکچر لے کر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, سیو کر لیتے ہیں اور اس کی پرنٹ آؤٹ نہیں کرتے, یہ جائز ہے. پرنٹ آؤٹ کریں گے تو ناجائز. اور خاک مدینہ, خاک مدینہ لے جانا یہ ہے تو جائز, مگر یہ کہ یہ مدینہ شریف کی خاک کنکر یعنی کہ اسٹون وغیرہ لے جانے کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے. اور جو مطلب وہاں کی مدینہ شریف کی اصل جنس ہے, جیسے کہ وہ خاک مدینہ اگر واقعی خاک مدینہ ہے تو وہ زمین کی اکائی ہے کہ حصہ ہے مدینہ شریف کی, تو اس کو مدینہ شریف سے جدا نہ کرنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مدینے میں رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سہیل عطاری ہند سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور اس دوران نماز کا وقت ہو جائے تو کیا ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹرین رکنے کا انتظار کریں, وقت کے اندر اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مدینہ مدینہ نماز پڑھ لیں, ورنہ وقت جا رہا ہے تو اب ٹرین چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں جب موقع ملے, اگر وقت کے اندر موقع مل جاتا ہے تو وقت کے اندر ٹرین رک گئی اتفاق سے اور موقع مل گیا تو نماز کو دوہرا لے, اور اگر نہیں ملتی تو نہیں ملتا موقع, ٹرین نہیں رکتی, وقت نماز کا چلا گیا تو بعد میں پڑھ لے. تو یہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے, فرض اس کا ادا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مقر تحریمی کا فیصلہ ہوا تھا جی, آپ فرضوں کا اچھا اچھا نماز تو ہو گئی نا چلتی ٹرین میں اب فتویٰ یہ ہے ساجد نے جو فتویٰ دیا ساجد مدنی کا مفتی قاسم صاحب نے تصدیق فرمائی ہے بھائی اس سوال کا جواب ابھی میں نہیں دے پا رہا میری شرح صدر نہیں ہو رہا میرا اب اس طرح کیسے شرح صدر ہوگا اس گفتگو سے بعد میں انشاءاللہ اس کو دار الافتاء اہل سنت سے معلوم کر لیجیے باپا ایک اور سوال ہے کہ بنت جعفر اتاریہ یہ ہند سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا اسلامی بہن بے وضو میت کو غسل دے سکتی ہے غسل میت کے لیے وضو شرط نہیں ہے اور اسی طرح غسل میت کے بعد غسل میت سے غسل ٹوٹتا نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں غسل کرنا ضروری ہے تو غسل میت بے وضو بھی دے تو صحیح ہے اور جس نے غسل میت دیا اس کے لیے غسل کرنا یہ کوئی فرض و واجب نہیں مستحب مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے جس نے غسل دیا میت کو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب ایک اور سوال باپا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرنے کے بعد سب کے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو کیا اس سے تعلق قائم رکھ سکتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ توبہ کر لے وہ توبہ کے تقاضے پورے کر لے بالکل تعلقات رکھنے چاہیے جبکہ اور کوئی مانے شرعی یعنی شریعت کی روح سے کوئی اور ممانعت اس تعلقات رکھنے میں موجود نہ ہو وہ تعلقات دوسری چیز ہے دوستی دوسری چیز ہے اب ابو داڑھی منڈے داڑھی منڈا تیرے ہے تو فاسق کے مولم تعلقات تو رکھنے ہی ہوں گے نا تعلقات توڑنے کی اجازت بھی نہیں ابو سے تو خدمت کرنی بھی ضروری ہے تو تعلقات اب سب بھی کے فاسقین سے تعلقات ہوتے ہیں تجارتی تعلقات تو کوئی عرض نہیں ہے غیر مسلم سے بھی رکھ سکتے ہیں تجارتی تعلقات اصل وہ صحبت میں بیٹھنا اور چیز ہے اور تعلقات اور چیز ہے اور باپ سے تو بچ ہی نہیں سکتا نا نہ اس کو حکم ہے کہ جو والد اگر نماز نہیں پڑھتا غیر فاسق ہے فاسق تو نکال دو گھر سے یہ تو کہیں بھی نہیں ہے بابا اگر نیکی کی دعوت پیش کرنے کا جذبہ ہے تو تعلقات رکھنے میں نیکی کی دعوت دینا ممکن رہے گا اس کے لیے تعلقات رکھنا شرط نہیں ہے جیسے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے اور دعا سلام ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نے کوئی نیکی کی دعوت دی نماز کی ترغیب دی تو اس کے لیے تعلقات شرط نہیں ہے لیکن اگر یہ صحبت وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ تو یہ ظالم سے مراد یہاں تفسیرات احمدیہ سے کافر بد مذہب اور فاسق یہ تین درجے یہ تینوں ظالمین ہیں تو ان کی صحبت میں نہ بیٹھے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں کہ ان کی صحبت تمہیں خراب کر دے گی باقی اب رشتے دار ہیں داڑھی منڈے بے نمازی ہیں تو موقع سے ان کو دعوت بھی دینی ہے ان کے دعوت میں جانا بھی ہے یہ تو ایک معاشرتی نظام ہے تو یہ اگر آپ اس طرح بولیں گے کہ تعلقات ہی نہیں تو یہ معاشرہ مشکل کر دے گا اور ویسے اب تو حالات ایسے کہ اب غیر فاسق ڈھونڈنے کے لیے چراغ چاہیے حالات ایسے ہوئے ہم مطلب اس نے زن رکھیں گے جس کا ظاہر اچھا ہے داڑھی والا ہے چلو امامہ نہیں بھی پہنتا امامہ نہیں پہنتا تو وہ فاسق نہیں ہے امامہ ایک سنت ہے، ثواب کا کام ہے، نہیں پہنتا گناہگار نہیں ہے. داڑھی پوری ایک مٹھی، تو یہ ایک مطلب یہ تو اس میں ظاہری ایک نیکی موجود ہے. ایسی جس کو داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے تو وہ البتہ گناہگار ہے. تو اب معاشرے میں 99% تو یہی لوگ ہیں. 99% کیا، یہ تو ہمیں داڑھی والے یہاں نظر آتے ہیں. بازاروں میں کتنے داڑھی والے رکھتے بھی ہیں تو اتنی سی رکھتے ہیں، آج کل تھوڑی شیو بڑھا لیتے. خدا جانے کس اداکار نے یا ایکٹر نے یہ کیا ہوگا تو اسی کی نقل پر یہ چل پڑی ہے قوم، آنکھیں بند کر کے چل پڑی ہے. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور طریقہ فلمی ایکٹروں کا آپ لوگ کرتے ہیں، عجیب لوگ ہیں یار. آ جاؤ نا، اب جشن میلاد منایا ہے کہ ہم نے جس کا جشن منایا ہے بس اب انہیں کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے انشاءاللہ. تو ویسے بھی داڑھی منڈانا تو حرام، اور یہ چھوٹی چھوٹی رکھنا یعنی ایک مٹھی سے گھٹا دینا یہ بھی حرام ہے. ایک مٹھی پوری آج سے نیت کر لیں، گھروں کو سجایا اپنے، روڈوں کو سجایا، گلیوں کو سجایا، نہیں سجایا تو اپنے چہرے کو سنت سے نہیں سجایا. آپ بھی کیسے عاشقاں نے ملا دیں تو آج سے چہرہ بھی سجا لیں، دل بھی سجا لیں. دل ایسے سجے گا کہ گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے اور اس میں سنتوں کا اور نیکیوں کا خزانہ بھر دیا جائے، یہ سجا سجے سج جائے گا پورا انشاءاللہ. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ اور اس سے تعلق رکھنے کے حوالے سے جو مدنی پھول ملے، تو بابا یہ گناہ اور اس سے توبہ کرنے پر وہ حدیث سامنے میرے ہے ابھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ جو روایت ہے کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی آر دلائے تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا، یعنی وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. اس کی شرح میں پڑھی تھی کہ اس گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے ہیں، یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہو، ان کو لوگوں کو اس کی معلومات نہ ہو، اطلاع نہ ہو. اور آر دلانا توبہ کرانے کے لیے نہ ہو، محض غصہ اور جوش غضب سے ہو. یہ قیود یعنی ان جو یہ قید ہے، یہ جو کنڈیشنز ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا خیال رہے. اور جو لکھا گیا کہ جو فرمایا گیا کہ وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، یعنی وہ آر دلانے کے اوپر، تو اس پر یہ لکھا ہے کہ یعنی اپنی موت سے پہلے یہ گناہ خود کرے گا اور اس میں بدنام ہوگا. لکھا ہے کہ مظلوم کا بدلہ ظالم سے خود رب تبارک و تعالی لیتا ہے. مزید اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاں ہے کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گناہگار توبہ کر چکا ہے، ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں چاہیے. مزید لکھتے ہیں جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے اس سے آر دلانا تاکہ توبہ کرے، یہ تو تبلیغ ہے، اس پر ثواب ہے. تو یہ حدیث اور اس کی کچھ شرح بیان کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارے یہاں بعض اوقات یہ آر دلانے کا جو ایک سلسلہ رہتا ہے گناہ پر، اللہ کرے کہ اس کی عادت بھی ہماری نکل جائے کہ جب بندہ بہت ثقیل ہے سمجھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد. ٹرین کا مسئلہ فتویٰ انہوں نے دکھایا تو اب وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹرین میں جو چلتی ٹرین میں نماز اس کو پڑھنی پڑ گئی تو وہ واقعی اس کے لیے وہ پورا فرض ادا نہیں کر پایا. ابھی اگرچہ یہ نماز پڑھنا اس پر واجب الادا ہے، یہی اس کو لوٹانا واجب ہے، لیکن نیت کریں گے فرض کی کہ میرے ذمے جو فرض نماز باقی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں، میرا فرض ابھی ادا نہیں ہوا اس میں. تو یہ فرض کی نیت سے ٹرین والا جو ہے جو مسئلہ چلا تھا تو اس میں فرض کی نیت سے وہ اپنی نماز دہرائے گا. ٹرین جب ٹرین

یہ بہت اچھی توجہ دلائی, کیا شان ہے حاجی اقامت کی. یہ مجھے صوتی پیغام ہمارے شعبے کے اسماعیل بھائی نے کیا ہے اور ماشاء اللہ نے بڑی اچھی توجہ دلائی, ورنہ وہ ہر نماز کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں. یہ اب اس میں ایڈ بھی انشاءاللہ کر لیجئے گا. امیل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال کہ یہ محمد اشفاق احمد ہیں, کہتے ہیں کیا کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنا کفن خرید سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. مدینہ شریف کا کفن, مکہ مکرمہ کا کفن, آب زمزم شریف میں بھگویا ہوا, لیکن وہاں آب زمزم میں لوگ بھگوتے ہیں لیکن پانی بہت ضائع کرتے ہیں, وہ نچوڑ رہے ہوتے اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ بےچارے کیا پتہ نہیں سمجھتے. تو یہ اگر پانی اس طرح نچوڑ کے ضائع کر رہے ہیں یہ تو سارا گناہ ہے, اس کی حاجت ہی نہیں, تبرک کے لیے قطرہ بھی کافی ہے. تو ہاں مکے مدینے کی ہوا میں گزارنا کفن کو یہ سعادت ہے. آب زمزم یا تو چھڑکتے ہیں ادھر ہی اس پر کہ ایک بھی قطرہ ضائع نہ ہو, اور یہاں بھی جو آب زمزم ہمارے پاس ہوتا ہے ہم وہ بھی تو یہاں بھی تو چھڑک سکتے ہیں. آب زمزم وہاں کیا ہے, آب زمزم یہاں آب زمزم میں فرق تو نہیں ہے, وہیں کا آب زمزم آتا وہیں سے. تو یہ تھوڑی سمجھ کی ہے ترکیب. تو کبھی ایسا کیا ہے اور خوب میں نے تو دیکھے نچوڑتے ہیں اور پانی ریلے بہ رہے ہوتے ہیں, تو باس تقفر اللہ سمجھتے نہیں ہے, اپنے قدموں میں باہر ہوتے ہیں آب زمزم کو. تو ایسا نہ کرے, اگر کبھی کیا ہے تو توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آئندہ ایسا نہ کیا کرے. ان تبرک کے برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی گناہوں کا ڈھیر لگا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلال رضا ہیں, کہتے ہیں آج میں مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا, وہاں میری چپل چوری ہو گئی. اب کسی نے کہا کہ یہ پڑی ہوئی چپل یہ پہن لو, یہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے. میں نے پہنی نہیں, ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کیا آپ نے نہیں پہنی. مدینہ مدینہ اس خوشی میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لو. چلو چپل تو گئی, چلو ہاں مدنی قافلے میں سفر کر لو. نہیں چپل گم ہونا بڑے فائدے کی بات ہے, بعض اوقات یہ بہت بڑا فائدہ پہنچا دیتی ہے. مثلا بابا میں اپنا قصہ سناتے ہوئے بس یعنی بہت پرانی بات, جب اتنا مجھے شعور نہیں تھا, لڑکپن تھا میرا, ہو سکتا داڑھی بھی نہیں نکلی ہوگی, چھوٹا لڑکپن شاید تھا میرا. کوئی بیلا پھسلا کر مجھے کہیں لے گیا کسی, یعنی کہ جیسے ہم عاشقان میلاد کے ساتھ ہیں ابھی, کوئی وہ جو نہیں مانتے ان چیزوں کو ہمارے میلاد وغیرہ کو اس میں سمجھ جائے, تو مجھے لے گئے گا, وہ لے گیا, میرا انتظار کیا اور میں گیا اور میرے کو لے گیا. وہاں کوئی افطار کی ترکیب تھی, رمضان مبارک کا مہینہ تھا, رمضان شریف میں ویسے دل نرم ہو جاتے ہیں بندہ چلا جاتا ہے, تو یہ وہاں گیا میں, افطار ہوا سب ہوا اور میرے چپل چوری ہو گئے. اب میں ہو گیا ننگے پاؤں, اور جو لے گیا تھا مجھے اس نے بعد میں مجھے کوئی لفٹ نہیں دی, اور اس کا مطلب پورا ہو گیا اور لے گیا, اب اس نے مطلب یہ کہ مجھے وہ کچھ پوچھا ہی نہیں مجھے کسی نے, ان لوگوں نے کہ آپ کے چپل اور صبر کرنا یا یہ لو ہمارے پہن لو چپل, آپ ننگے پاؤں کیسے جائیں گے. میں تو ننگے پاؤں چل پڑا, مجھے ان پر غصہ تھا کیسے لوگ ہیں, تو یوں میں الحمدللہ بچ گیا, ورنہ یہ کوئی اگر شفقت کے ساتھ مجھے چپل پہنا دیتے نا تو شاید میرے لیے آج آقا کی نالے پاک کا نقش شاید میرے امامے پر نہ ہوتا. تو یہ نقش نالے پاک میرے سر کا تاج بننا تھا, وہ چپل میرے غائب ہو گئے. پتہ نہیں آپ میری ان باتوں کو سمجھے یا نہیں سمجھے, اس میں ہمیں درس یہ مل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے اجتماع میں لائیں نا, جیسے آپ بھی لاتے ہوں گے وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنتیں سیکھتے ہیں فلاں ہوتا ہے وہ اچھا آپ لے تو آئے اس کو بڑے اس کو جوش دلا کر پھر اگر آپ نے اس کو وہ بعد میں کچھ توجہ نہیں دی نا تو اس کا وہی حال ہو سکتا ہے جو میرا ہوا ہے کہ آج الحمدللہ میں تو بہت اچھا رہا کہ انہوں نے مجھے نو لفٹ کیا بہت اچھا رہا یعنی مجھے اتنی اہمیت نہیں دی یار یہ پٹیچر ہے اپنے کس کام کا تو انہوں نے مجھے توجہ نہیں دی یا ہو سکتا ہے ان کو یوں سمجھے ہوں یہ رونگ نمبر یار اس کو کہاں اٹھا کے لے آئے تو میرا کوئی اس وقت اچھا خوش نہیں تھا مطلب کوئی ایسا اٹریکشن میرے اندر نہیں تھا ایک تو میں غریب ہم لوگ غریب تھے تو غریب کا اٹریکشن کم ہوتا ہے مالدار کا اٹریکشن ہوتا ہے پھر کوئی ایسا مطلب کوئی بھی دنیاوی طور پر کوئی ایسا فن یا شہرت یا کچھ بھی نہیں تھا تو یوں مطلب یہ کہ ان کو یوں ہوگا کہ اب یار یہ چلو آ گیا تو ٹھیک ہے باقی اس میں کیا وقت ضائع کرنا تھا کہ اچھا ہو مجھ پر اپنا وقت انہوں نے ضائع نہیں کیا تو جو لے گیا ہوگا نا اس کو میں برسوں سے پھر وہ جانتا رہا میں جب سیٹ ہو گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رونگ نمبر لگتے لگتے بچا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہوگا میں نے الحمدللہ پھر اٹھان لینی شروع کی اپنی جوانی سے ہی اٹھان لینی شروع کی یعنی دینی کاموں میں دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا پھر بعد میں دعوت اسلامی بنی اور اس وقت بھی وہ شخص غالباً زندہ تھا جو لے گیا تھا وہ بعد میں اپنے وہ بھی دوسروں کو ٹریننگ دیتا ہوگا کہ دیکھو میں اس کو لے آیا تھا آ گیا تھا یہ یار میں نے توجہ نہیں دی آج یہ ہمارے لیے درد سر بن گیا کہاں کا کہاں مطلب یہ نکل گیا اس کو میں سنبھال لیتا تو پتا نہیں کیا ہو جاتا یہ ایک مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی جس کو لاتے ہیں حاجی مشتاق نے مجھے یاد پڑتا اپنا قصہ بتایا تھا کہ میں گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو میں آیا تھا اجتماع میں تو اجتماع کے بعد جس طرح مطلب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو لوگ یوں چل پڑے تو ایک استائی بھائی نے مجھے دعا سلام کی اور بڑی اپنائیت سے وہ ملے مجھ سے میں جانتا نہیں تھا نہ وہ مجھے جانتے لیکن بڑی محبت سے ملے تو مجھے یوں لگا کہ یار تو بڑے اچھے لوگ ہیں یار اس طرح ملتے ہیں جیسے مجھے جانتے ہیں تو میرے دل ہی دل میں کہا کہ اب یار یہاں دوبارہ بھی آنا چاہیے تو یوں میں دوبارہ بھی آیا اور یوں آتے آتے یہ حاجی مشتاق آج ان کا نام روشن ہے مزار بنا ہوا ہے تو وہ خوش نصیب اسلائی بھائی کون تھے مجھے نہیں پتا جنہوں نے حاجی مشتاق سے ملاقات کی اور ان کو انفرادی کوشش کی اور ان کو جمایا تو یہ ہے تو آپ لوگ بھی لے آئے نا لے آئے تو پھر اس کو پہنچائے بھی لے آ کر لٹکا نہیں دے اب آپ نے اس کو چلو رکشے میں بٹھا کر لے آئے تو اب رکشے میں بٹھا کر چھوڑنا بھی ہے پورا کام کرنا ہے دورہ نہیں کرنا یا کسی طرح بھی اس کو پہنچانا ہے کہ لے تو آئے اور پھر بولے کہ یار ادھر بس ملتی ہے اس نمبر پہ چلے جاؤ اب وہ بےچارا چلا تو جائے گا لیکن وہ متاثر کم ہوگا اب سے ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے سستی کر جائے تو لائیں لے جائے پورا کمپنی دے ایک پر انفرادی کوشش کرے پوری کرے ہمارا انفرادی کوشش کرتے اپنے دوست پر بس ایک کو چھٹی کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہے بس اب وہ دونوں کے وہ جوڑی یا جوڑا جو بھی ہے وہ چلتا رہتا ہے کوئی دو ہوتے ہیں کوئی تین تو مثلث ان کا ہوتا ہے کوئی چار ہوتا ہے مربع یہ عین آئے گا آخر میں تو یہ آپس میں ہی لگے ہوتے ہیں کوئی نیا استائی بھائی آیا گیا ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی نہ اس کو انہوں نے لفٹ کرانی ہے نہ ان پر کوئی انفرادی کوشش کرنی ہے نہ ان کے سامنے مسکرانا ہے ان کی مسکراہٹ بھی ایک کے لیے وقف ہے دو کے لیے وقف ہے خلاص نئے استائی بھائی کو جب نہیں پوچھتے نا تو یہاں پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے اور کتنے چلے جاتے ہوں گے وہ خدا نہ خاصا گمراہی کے غار میں جا پڑتے ہوں گے کہ یہاں آ کر تھوڑا بہت تو دین کا جذبہ پیدا ہوگا لیکن بعد میں کوئی اور ہاتھ رکھ دے گا تو خدا نہ خاصا یہ ادھر ادھر ہو جائے گا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات تو آپ یار جب بھی یہاں آئیں اجتماعات میں جائیں یا جہاں بھی ہوں آپ اپنی نظر جو ہے نا یہ ایسی رکھیں کہ یار یہ کوئی انجانا معلوم ہوتا ہے اس پر زیادہ توجہ دیں امامہ سر پر ہے تو آپ سمجھو گے یہ بالکل ولایت کی ساری منزلیں طے کر لی اس نے ایسا نہیں ہوتا امامہ دکان پہ ملتا ہے بےچارے جوش میں آ کے سجا لیتے تو بالکل کورے کورے ہوتے ہیں معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی نئے نئے ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت ٹائم ہو بھی گیا ہے تو یہ آنا جانا ہوتا ہے, کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, ان پر سب پر توجہ دیا کریں. جو ایکٹیو ہوتے ہیں نا وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرتے ہیں. ہم لوگوں پتا نا میں شروع میں میں نے ایک ایک پر کوششیں کی ہیں اللہ کی رحمت سے, ایک ایک کو لے کر بیٹھتا تھا اور ان پر میں انفرادی کوشش کرتا تھا. یہ میرا دعوت اسلامی کے پہلے سے طریقہ ہے. آج الحمدللہ باغ و بہار ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے, وہ بھی اللہ کا کرم تھا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو آپ اس طرح کریں گے, میں صحیح بولتا ہوں, میں بالکل میں میرے اندر کوئی اٹریکشن, کوئی کشش, نہ باتوں کا ڈھنگ, نہ بولنے کا سلیقہ, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. اب اللہ نے کام لیا قبول بھی کرے, کہ خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے بھی کام لے لیتا ہے اور اس کام کرنے والے کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا بھی ہے اور خوب کام کرنا. اب جیسے یہاں ہے نا تو اب آپ ایک دوسرے سے ملا کریں, آپ کیا کرتے ہیں اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا کر کے اب وہ نکل رہے, ایسے نہیں. اس سے ملے, اس سے ملے, اس کو طبیعت پوچھے. یار کوئی بیچارہ انجانا پہلی بار آیا ہوگا, وہ بولے گا یار راستہ کدھر ہے, بولا وہ گیٹ ادھر گیا تو وہ گیٹ بند ہے, ہمارے سارے گیٹ اب نہیں کھلتے, پہلے کھلتے تھے اب حفاظتی امور کی وجہ سے. تو مثال کے طور پہ اس کو گیٹ, اب اس کو پیشاب لگا تو اس کو گائیڈ کر دیا, وضو کرنا ہے تو گائیڈ کر دیا. اتنی بڑی جگہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز, تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ انجان آدمی. اچھا پھر بالکل شیوڈ ہے اور پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے, اب یہ سب مولانا ہوگا دیکھے گا نا تو اس کو ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ وحشت پیدا ہو دل میں کہ میں یار یہ کس دنیا میں آ گیا ہوں. تو اس کو آپ نے زیادہ محبت دینی ہے. داڑھی منڈا دی تو کوئی کافر تو نہیں ہو گیا, تو غیر مسلم تو نہیں آ گیا, ننگے سر ہے تو بولا یار یہ کوئی غیر مسلم گھس گیا. نہیں نہیں, جب اسلامی ملک ہے نہیں پہنتے ٹوپی, نہیں پہنتے مطلب آپ کا کرتا, نہیں رکھتے داڑھی. اللہ توفیق دے دے گا, داڑھی بھی بڑھا لیں گے. تو آپ اگر ان کو حقارت سے دیکھیں گے تو یہ شرن درست نہیں ہے. آپ نے ان کو پیار دینا ہے, محبت دینی ہے, اور نماز کی بات کرنی ہے. نہیں پہلی ملاقات میں آپ بولو کہ میں ولایت کی ساری منزلیں اس کو ابھی طے کرا لوں تو یہ نہیں ہوگا. اس کو مطلب داڑھی کا تو چھیڑنا بھی نہیں ہے. جو شیوڈ بیٹھے ہوئے نا وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ ہمارے تحفظ کا سامان ہے. آپ کے تحفظ کا سامان نہیں ہے, گرفتاری کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا کس طرح آپ کو قیدی بنانا ہے اور کس طرح محبت رسول کے جال میں آپ کو گرفتار کرنا ہے, یہ طریقہ بتا رہا ہوں. دین پھیلے گا, دین کا کام ہوگا حکمت سے. دنیا کے کام بھی حکمت سے ہوتے ہیں, اڑاوڑی سے کام بگڑ جاتے ہیں. حکمت عملی سے اگلے کی نفسیات دیکھ کر بعض سائیں بھائی کرتے ہیں. پہلی ملاقات میں اس کو داڑھی رکھواتے ہیں, اس نے ہاں بولنی ہے. امام سجواتے ہیں, اس نے ہاں بولنا ہے. زلفے بھی رکھواتے ہوں گے خود اگر رکھیے تو, وہ آئی بولے گا بولے نہ بولوں گے تو مولانا چڑھائی کر دے گا مجھ پر. ہاں بول کے پھر کیا ہوگا, اب وہ کبھی آپ کو دیکھے گا تو گلی بدل دے گا کہ یار یہ مولانا آ رہا ہے, ابھی بولے گا تمہاری داڑھی کا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اب میں نے بولا نا جیسے, تو میں نے ایک اجتماع عام میں بولا کہ داڑھی رکھو حرام ہے, منڈانا وغیرہ, یہ صحیح ہے. میرے بھی داڑھی منڈیوں سے ملاقات ہوتی ہے جب, تو میں ان کو تھوڑی ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بولتا ہوں کہ داڑھی رکھ لو, ان کو پیار دیتا ہوں. اب بہت سے جو شیوڈ ہیں وہ شاید داڑھی والے پیچھے رہ جائیں, وہ جلدی جان دے دے اپنی. ہاں ایسے ماشاءاللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ کہ ہم محبت کریں گے تو محبت ملے گی, ہم حقارت کریں گے, تحقیر کریں گے, ٹھکرائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نہیں. مومن کے دل کا احترام ہو, خدا نہ کرے بے نمازی بھی ہے تو اس کو بھی ہم نے محبت ہی دینی ہے کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ نمازی بن جائے گا. ہاں نماز کا کہنے میں کوئی بھی بزن نہیں ہوتا. داڑھی منڈانے کا آپ بولیں گے نا رکھ لو تو وہ بھاگتا ہے, نماز کا بولو تو امید ہے کہ نہیں بھاگے گا, کیونکہ یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہاں یار پانچ نمازیں فرض ہیں, پڑھنی ہی پڑھنی ہے, ہم گناہگار ہیں, ہم غلطی پڑھیں گے, ہم نہیں پڑھتے. تو ان کو محبت دیں گے تو نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. بابا یہ رہنمائی فرما دیں کہ کسی بھی گناہ میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اگر ہم حکمت کی وجہ سے فوراً اسے نہیں کہہ پا رہے تو دل میں کیا کیفیت رکھنی چاہیے اس عمل کے بارے میں؟ گناہ کو برا دل میں سمجھے، اس گناہ کو جو گناہ ہے، گناہ کرنے والے سے نفرت نہ کرے، اس کے جو گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت کرے، دل سے برا جانے. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنت الحبیب. اچھا ایک طریقہ جو بہت انسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار یا مدنی مذاکرہ ہے، تو جیسے یہ پہلے آ جائیں ہمارے ذمہ داران، پہلے کئی بار یہ کوششیں کی ہیں کچھ کامیابی ملی ہے، پھر پتہ نہیں اب تو کیا ہو رہا ہے، تو یہ کھڑے ہوں استقبال کے لیے، جو بھی آئے جانتے رہیے آئیے ماشاءاللہ انشاءاللہ اندر تشریف کیے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جب اجتماع کا اختتام ہو ختم ہو، اجتماع مدنی مذاکرہ، تو اب بھی ایسی مخصوص جگہ ہو بڑے ذمہ داروں کی کہ وہاں یہ لوگ ان سے مل رہے ہوں اور یہ ملے، اور کوئی نہیں آ رہا تو انتظار نہ کرے، خود گھل مل کر ان سے ملے. اور ایسی جگہ پر یعنی کہ بعض جگہ کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ جہاں مطلب یعنی کہ خاص خاص حصہ میں گزرتے ہوں جو نئے نئے ہوں، ان سے ملاقاتیں اگر کرنے کا یہ سلسلہ اگر ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اب بعض قدرتی طور پر ملنسار ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ غالب اکثریت لوگوں کی ملنسار نہیں ہوتی. ان کی ملنساری اگر ہے بھی نا تو وہ ایک آدھ دوست کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ لگے ہوتے ہیں، اس کی کل کائنات یہی ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ہر دل عزیز ہوتے بھی نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور وہی دوست اس کو پوچھتا ہے، پتا نہیں وہ بھی وفا کرے یا نہ کرے. دوستیاں تو ہم نے جیسی ٹوٹتی دیکھی، آپ نے کیا دیکھا ہوگا، ایک کے پیچھے خوار ہو گئے، پھر وہ ایسا پھر داغ دیتا ہے کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا. تو اس لیے اگر آپ کو سب سے دوستی رکھیں گے نا، اللہ کرے گا تو میری بات اس وقت یاد رکھیں گے کہ یار واقعی مجھے فائدہ ہوا. جیسے میرا انداز الحمدللہ میں اتنا گھل مل کر نا شروع سے ہی ایسی ملنساری اللہ نے عطا کی کہ دعوت اسلامی کے پہلے سے بھی مجھے یاد ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ بار بار یعنی کہ ایک سے زیادہ بار آ کر ملاقات کی کہ آپ سے ملنے میں ہم کو مزہ آتا ہے. میں اس طرح مطلب گرم جوشی سے اس طرح دبا کے ملتا تھا، اب طاقت نہیں ہے اتنی دبانے کی الحمدللہ. تو یہ اگر آپ اپنا لیں گے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے اور ہزاروں لاکھوں کی اصلاح کا سامان ہو جائے. مگر ملن سار اگر قدرتی طور پر نہیں ہے، بعض تو میں کہ قدرتی ہوتے ہیں، بعض ٹھیک ہے تکلف سے بنے، اگر یہ ذہن میں مل جائے کہ ملن ساری جو انفرادی کوشش کی روح ہے روح، اگر ملن سار بن جائیں گے نا آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے نا، اس کو مزہ آئے گا نئے سہ بھائی کو کہ یار یہاں بڑا مزہ آتا ہے یار ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح وہ ایک ملا، وہ آپ کو ڈھونڈے گا یار وہ کہاں ہے، وہ اس دن جو ملا تھا وہ ایسے رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور ایسا ہی ماما یوں بات دادا وہ آپ کو ڈھونڈے گئے شاید. تو یوں آپ ایسا کوئی کرو نا یار, جہاں جہاں آپ کے اجتماع ہفتہ وار تو وہاں سیڑھی پر کھڑے ہوئے آنا جلدی پڑے گا, یہ تھوڑا مشکل کام ہے. جلدی آئیں گے تو لوگ آ رہے تو ان سے ملاقات کریں گے نا, کہ مغرب یہاں پڑھیں گے پھر مغرب کی نماز کے بعد. مگر یہ سارے جا کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو تلاوت کون سنے گا, نعت شریف کون سنے گا؟ اگر سارے کھڑے ہونے والے بنیں گے نا پھر ہم ریشننگ کریں گے. پہلے کھڑے ہونے والے تو پیدا ہوں, کھڑے ہونا آتا ہے ان کو, لوگوں سے ملنا آتا ہے. لیکن کوئی بھی رف ٹوکنگ نہیں ہونی چاہیے, بازاری لے جانی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ شروع میں تو ایسا ہے کہ مجھے یاد رہ گیا ایک قصہ یاد رہ گیا ہے. بس میں جب ہم قافلوں میں سفر کرتے تھے شروعات میں, بس میں ہی بیان کرتا تھا اول مدینہ کا واقعہ, تو میں اس طرح بھائی وہ بولتا تھا کہ اس طرح ملنا ہے اور مسافروں کے ساتھ بس کے یوں بیٹھ جانا ہے اور یوں کرنا ہے اور گھڑی کا ٹائم پوچھ کر پھر بات کا آغاز, کیا ٹائم ہوا تو آغاز ہو جائے گا پھر اس کو اپنی دعوت وغیرہ اجتماع کی. تو وہ کسی کو دعوت دی, ان دنوں حج کا سیزن تھا, حج کی تربیت کا اجتماع میں کرتا تھا غالباً گلزار حبیب میں بیان کرتا تھا اور ہفتہ وار تو ہوتے تھے ہمارے اجتماع. تو وہ کسی کو دعوت دی میرا خیال حج کے اجتماع, ایک مسافر کو شیوٹ تھا انجانا تھا بالکل کیا پانا, نہ بول دیا. پھر اس نے بولا جس نے جو میرے ساتھ تھا جو اس نے بالکل شیوٹ جو ڈیا تھا اس کو بولا دیکھو ضرور نا گولی تو نہیں دے رہے ہو. یادگار واقعہ یہ کہ بت پوچھے بات تو یہ شروعات کی. تو یہ میرے برابر بیٹھ کر اسی مطلب رونگ نمبر اس نے مارا تو پتا نہیں اپنے علاقوں میں نکھا کیا کرتا ہوگا. دیکھو اب نہیں آئے تو منہ توڑ دوں گا تمہارا, کیا بتاؤ ایسے بھی بولتا ہوگا. بالکل دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا لیکن یہ بولا ایسا کہ میں تو حیران رہ گیا. تو یہ انداز نہیں چلے گا پیار محبت. سو مرتبہ آپ نے دعوت دی نہیں آیا تو آپ کو پھر بھی مسکرا کر دعوت دینی ہے, اس کبھی دل کا رحم آ جائے گا آپ پر. یہ مولانا بےچارا بولتا ہی رہتا آج تو دیکھو کیا ہوتا ہے وہاں, تو آ جائے گا تو انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ امیر علیہ سنت نے بیان کیا تو اس میں بھی اسی طرح کا ہی مطلب واقعہ ہوا تھا کہ امیر علیہ سنت نے ایک دفعہ اسی طرح کی تفصیل بیان کی تھی کہ کسی کی دعوت پر حاجی مشتاق اکیلے ہی آئے تھے لیکن اجتماع کے اختتام پر یہی کسی ملنسار اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی شفقت دی محبت دی اپنے ساتھ بٹھایا کھلایا اور پھر روکا اور پھر رات کے کسی حصے میں جو ہے وہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کرائی تھی. تو وہ حاجی مشتاق جو آئے تھے اکیلے لیکن ایک وقت ہوا کہ یہی نگران شورا بن گئے. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ اگر آپ کی یہ اس طرح سے ملنا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی بڑا کام ہو جائے. تو ویسے بھی کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی جو میزبان ہے وہ گیٹ پر ہی ہمارا استقبال کرتے ہیں اور جب یہی مہمان واپس جا رہے ہوتے ہیں تو گیٹ پر رخصت بھی کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے ہمارے مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار اجتماع کا. تو نیت کریں, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح آنے والے مہمان آنے عطار ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. ان کو مہمان آنے عطار کا نام نہ دیا جائے, عطار کب تک جیے گا؟ وہ ایسا جذبہ دیں کہ بس اللہ کے دین کے لیے لوگ آتے رہے. ماشاءاللہ آپ نے نیت کی نا ابھی دو چار اور بھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیت کریں جن جن کی نیت بنتی ہاتھ اٹھا کر یہ تو مائک سیٹ کریں. امیر سنت اس طرح اگر آپس میں ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا تو مدینہ ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بعض اوقات ہمارے جتنے بھی پرانے اسلامی بھائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت بھی دی ہوتی ہے اور انہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائی جانتے بھی ہیں. بس اب یہ ذہن بنا لیں کہ جب اجتماع ختم ہو تو جاتے ہوئے مطلب آپ رک جائیں اور سلام دعا کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہر ہفتے اللہ نے چاہ تو آپ کی وہ جو مخصوص جگہ ہوگی نا تو اللہ نے چاہ تو اسلام بھائی خود ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے بلکہ ملاقاتیں کروائیں گے. آئیے ہم آپ کو ہمارے فلاں نگران کابینہ ڈویژن نگران فلاں ذمہ دار فلاں ذمہ ملاقات کرواتے ہیں. تو یوں جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے عزت دی ہے انہیں لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آنے والوں کو اچھے انداز سے لیں. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے, وسعت ہے, تو جیب میں جیبی سائز کے رسالے رکھیں, پاکٹ سائز جو رسالے ہیں وہ رکھیں, وہ بھی آپ رسالے بھی ان کو تحفے میں اگر دینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا اور یہ ایک اچھی رمک چمک پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور نیتیں بھی آنا شروع ہوئی ہیں ماشاءاللہ. دیگر ذمہ داران جو اس وقت شاید مدنی چینل ذمہ داران ترکیب بنے نا, ایک دور تھا کہ ذمہ دار ایسا ملتے تھے اور ایسا کام کرتے تھے, اب ایسے خود بےچارے شو پیس بن کر رہ گئے, تب بھی کبار بس نظر آ جاتے مخصوص اور خاص کو بڑے موقع پر, ورنہ وہ آ جاتے نہیں آتے. پورے پورے اللہ کے پورے پورے شہر جنہوں نے مطلب نے کام کیا, لیکن آج بس بال بچے ہو گئے ہیں, کاروباری مسائل اور پتہ نہیں, ویسے بھی استقامت بھی تو اللہ نصیب کرے. تو جو بھی مجھے سن رہے تھے, ایک بار پھر موت سے پہلے پہلے جو لوٹ آیا فائدے میں رہے گا. سب اپنے اپنی جگہ پر کام کرنا شروع کر دیں, اللہ کے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں, آخرت کی بھلائی. میں کچھ بابا عرض کرتا ہوں, آخرت میری بھی آخرت کا فائدہ ہے اس میں بابا. تو آپ کا مائک سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت پیارے مدنی پھول جا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ امیر سنت کی خود ایک ملن ساری کی ہمیں یادیں بھی ہماری تازہ ہو رہی ہیں, ذمہ داران کی ملن ساری کی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں. ایک دفعہ میرے سنت نے براہ راست یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ کو کہیں شاید کوئی سی عرب دنیا تھی, واللہ علم تصدیق ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی, ایسی کہیں جگہ آپ مدعو تھے اور ایک مطلب خصوصیت کے ساتھ آپ کو بلایا گیا تھا. تو ایک وہ جو بھی سلسلہ تھا وہ ختم ہوا, جب ختم ہونے کے بعد پھر یہ تھا کہ وہ امیر سنت فرما تھا میں اپنی جگہ بیٹھا تھا, لیکن اب وہ طبیعت نہیں ہے, اب کوئی کسی سے ملتا نہیں تھا. تو میں خود اٹھا اور میں اٹھ کر وہ جو دوسرے جو مہمان تھے ان میں جا کر بیٹھ گیا اور ان سے میں نے بات چیت کرنی شروع کر دی. تو جو اپنا کام تھا وہ میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ذمہ داران کسی اور جگہ بھی جاتے ہیں تو خود اپنی مطلب کے وہ کرنے کے بجائے, میں جیسے حاجی امین نے ماشاءاللہ بھی جیسے مثال دی نا کہ جب ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو 500-700 کی دعوت ہوتی ہے اور تین پانچ چار یا پانچ ہی میزبان ہوتے ہیں. 500 کی دعوت میں بھی مشکل سے 4-5 میزبان ہوتے ہیں. ان 4-5 میزبانوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مہمان سے جا کر کم از کم کہہ لیں ٹھیک ہے آپ کھانا کھایا ماشاءاللہ, یوں کر کے وہ تھوڑا سا ملتے ہیں, آتے ہوئے ملتے ہیں, جاتے ہوئے بھی ملتے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے تب بھی ملتے ہیں. تو اگر اسی طرح دعوت اسلامی کے جو نگران اور ذمہ داران ہمیں, میں اس بات کو بھی دیکھتا ہوں الحمدللہ, ایسا نہیں ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو کہ یوں ملنسار بھی ہوتے ہیں, جب میرے سے فرماتے ہیں کہ بعض ملنسار ہوتے ہیں, لیکن ایک تعداد ہے جو ملنسار نہیں ہوتی اور یہ انداز کو اختیار نہیں کرتی. تو آج الحمدللہ 13 ربیع الاول کا یہ مدنی مذاکرہ ہے, تو مدینہ مدینہ ہو جائے اور کل بھی مدنی مذاکرہ ہے. اب جیسا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا بڑا ماشاءاللہ اجتماعات ہوتے ہیں, تو ان کے آخر میں جب یہ ختم ہونے والے ذمہ دار کھڑے ہو جائیں, ملاقاتیں کریں جانے والوں سے آنے والوں سے, تو یہ سب ملیں گے تو انشاءاللہ اور اسلام بھائیوں کو بھی لالا کر آپ سے ملاقاتیں کروائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے ثواب بھی ملے گا, بہت ثواب ملے گا اگر ہماری نیت اچھی ہوئی, اور دعوت اسلامی کو بھی انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. مدینہ لبیک بابا, اب بہتر ہوگی. وہ واقعہ مکہ مکرمہ زیادہ اللہ جی و تعظیمن کا ہے. چل مدینہ کے قافلے کو ایک اسلامی بھائی نے, پاکستانی تھے ہوئے, میں نہیں جانتا تھا انہوں, وہ مجھے جانتے ہوں گے, دعوت اسلامی کا کام تو ہو ہی رہا تھا پنجاب وغیرہ, پنجاب کے تھے وہ. انہوں نے مجھے جبل نور کے سائے میں ان کا کوئی مکان تھا, تو اس پہ ہماری دعوت کی مدنی قافلے کی, تو ہم لوگ پہنچے وہ دعوت پر, تو انہوں نے اپنے مہمان جو حج پر آئے تھے وہ بھی بلائے تھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا گاؤں تک کے لگا کے مجھے بٹھا دیا, تو اب کوئی مطلب ان کا مہمان میرے پاس تھا نہیں, آ نہیں رہا تھا, اور میرے استائی بھائی بھی اب سب آپ کو بتائے کہ سب ملنسار تھوڑی ہوتے ہیں, یہ گل میں وہ الگ بیٹھے یہ الگ بیٹھے تھا, تو ایسے ہی بس ہمارا نہیں, اب بھی یہی حالت ہے, استائی بھائی داڑھی اماما یہ الگ بیٹھے ہوں گے, شیوڈ الگ بیٹھے ہوں گے, ٹوپیوں والے الگ بیٹھے ہوں گے, کیا یار یہ تقسیم کیوں کرتے ہیں, گل مل جائے آپس میں. تو اب میں میرے سے کوئی ملنے نہیں آیا, میں بیٹھا ہوتا, اب میں نے کہا میں مطلب کیا بولتے ہیں وہ چلتا پھرتا پرزا ہوں میں, تو میں تو اپنی وہ گاؤں دیکھا نہ تھا کیا, میں تو اٹھ گیا. میں اٹھ کے یہ ان کے جو حاجی صاحبان الگ سے بیٹھے ہوئے تھے نا اجانے اجانے, السلام علیکم کر کے ہم نے بیٹھ گیا. میں حاجی صاحب کہاں سے آئے, کیا نام ہے, خیریت ہے, میں تو ان میں لگ گیا کام میں اپنے. ان دنوں ہم آڈیو کیسٹ لے جاتے تھے وہ اپنے بیان کے, یہ ویڈیو اور یہ دور نہیں تھا مدنی چینل وغیرہ کا. میں نے اپنے کیسٹ ان کو دیے بیانات کے تحفے میں. کوئی کسی نے مجھے پہچانا بھی, نام سنا تھا انہوں نے. تو اب یہ کہ یہ ہماری ترکیب ہوئی. یہ مطلب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام اس طرح ہوتا ہے. اب یہ اب بھی اگر ان میں کوئی حاجی صاحب زندہ ہوں گے نا تو یہ میرا قصہ اپنے دوتوں پوتوں کو سناتے ہوں گے کہ یہ ہے نا مدنی چینل والا, ہاں یہ ایسا ایسا آدمی ہے, بالکل تم صحیح جگہ جا رہے ہو, یہ ہم سے خود آ کر ملا تھا اور بڑی محبت سے کیسٹ دی تھی مجھے تحفے میں. تو یہ باتیں یادگار ہوتی ہیں حج کے سفر کی تو عام طور پہ. تو اس طرح مطلب اس کے فوائد ہیں, وہ سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے, مطلب نو سائڈ ایفیکٹ. اگر یار اکثریت بس میرا یہی رونا ہے کہ یوں منہ پھلا کے بیٹھے ہوتے بس, کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. ابھی سن بھی رہے نا تو بھی مطلب وہ بس سن رہے ہیں, سن رہے ہیں, اب کچھ نہیں کریں گے. تو اب اللہ توفیق دے, ان کو بھی توفیق دے, دائیں بازو کو بھی توفیق دے, بائیں بازو کو بھی توفیق دے, سامنے والوں کو بھی توفیق دے اللہ, پیچھے والوں کو بھی توفیق دے, جو نگران شورا کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی توفیق دے, میرے نعت خوانوں کو بھی توفیق دے, کیمرہ مینوں کو بھی توفیق دے. دین تو آپ سب کا ہے نا, میرے اکیلے کا تھوڑی ہے, سب کو دین کی خدمت کرنی ہے. لیکن 99.9 میں کہوں گا ملنسار نہیں ہے. ملنسار کسی ایک کے لیے, دو کے لیے, جس سے مفاد پڑا, کام پڑ گیا, گوٹ پھنسی ہے تو ملنسار ہے. ورنہ اللہ کے دین کے لیے ملنسار, رضا الہی کے لیے ملنسار, میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی نہیں, ہزاروں میں کوئی ہوگا. میری زندگی اس میں نکل گئی. مطلب یہ سمجھاتے کہ ملو ملو ملو, ذہن بنتا ہی نہیں ہے. اس وقت میں نے بولا تو مروت نے کر لیا, پھر پتا بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مطلب یار اس معاشرے کے اندر گھس جاؤ. مبلغین کو چاہیے بیان کیا, بیان کر کے وہ یوں نہیں ڈائری بغل میں دبی اور یوں کھسک گئے, نہیں, آپ کھڑے رہے وہاں, لوگ آپ کی طرف آئیں گے, یہ ملیں گے آپ سے. نہیں ملتے نو پرابلم, آپ ان کے اندر گھس جائیں, سلام دعا کر کے ان میں ترکیب بنانی شروع کر دیں. اور دیگر ذمہ داران یہ اپنے مبلک سے نہیں ملے, یہ ہوتا ہے, یہ بہت اچھی توجہ دل کہ مبلک بیان سے فارغ ہوا تو یہ جو اپنے جو قریب قریب کے یہ ملنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بھی اعلان کرنا پڑتا ہے, ویسے ہی گھبراتا ہے کہ یار یہ مولانا ہو کے گھیرے میں لے جاؤں گا تو کہیں میرے میں پکڑ کے ابھی بولے نہیں کہ داڑھی رکھتے ہو گی نہیں. تو یہ بےچارا مطلب وہ گھبرا کے نکل جائے گا. تو اصل آپ کا جو گاہک تھا نا وہ تھا نیا, اس کو نمازی پکا بنانا تھا, اس کو مطلب قریب لا کر. اصل مسئلہ پھر ایمان بچاؤ تحریک بھی تو ہے یار, کہ چاروں طرف مطلب یہ کہ لوگ آپ دیکھیں جہالت کی وجہ سے کفریات بکرے ہوتے ہیں. واقعی یعنی کہ یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا, خاص کر میں تو ان میں بیٹھنے پہ کتراتا ہوں, مطلب میں نے سنی نا ان کی باتیں, اور ایسی ہمت بھی نہیں ہوتی ان کو سمجھایا آدمی. تو بہت حالات بہت خراب ہیں, تو اس لیے آپ سب سے ملا کریں. اور یہ نہیں میں نے ایمان بچاؤ تحریک ضرور بولا, لیکن جو شیوڈ ملا یا انجانا ملا تو وہ ہے مسلمان, جبکہ ہے مسلمان تو مسلمان ہی ہے, بدگمانی نہیں کرنی اس کے بارے میں. لیکن ظاہر ہے جب مدنی ماحول میں آئے تو اور پکا تو ہوگا نا, اس کو معلومات تو بڑھے گی نا انشاءاللہ. کچا نمازی تھا تو پکا نمازی بنے گا, چار نمازیں پڑھتا تھا, فجر میں سویا رہتا تھا تو فجر میں, ہم فجر میں یار اٹھاتے تھے اسلامی بھائیوں کو جب دعوت اسلامی نہیں تھی, ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے, ڈیوٹی لگاتے تھے, کوئی نیا ملا تم اس کو جگانے جانا فجر میں. تو اس طرح کام ہوتا ہے. تو یہ آپ کرو گے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ شیطان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ ملے. تو مبلغ بیان کر کے بھاگنے کا راستہ نہ دیکھے, پھنسنے کا راستہ دیکھے کہ کہاں میں زیادہ بھیڑ میں پھنستا ہوں اور لوگ مطلب مجھ سے ملتے اور میں ان سے ملتا ہوں اور انفرادی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کی مسکراہٹ کسی کی آئندہ نسلوں کی تقدیر سنوار سکتی ہے, اور آپ کا ایک روکھا پن کا جو ایک رکھاپن کا انداز ہے نا, یہ کسی کی نسل تباہ کر سکتا ہے کہ یار یہ بڑا مغرور آدمی معلوم ہوتا ہے. بیان بہت اچھا کیا, میں ملنے کے لیے بڑا تو یہ تو چلا گیا, منہ چڑھا گیا, تو پھر وہ خدا جانے کہاں رکے گا جا کے یار. پھر یہ تو ذمہ داران تو اس سے ملے ہی نہیں مبلک سے اپنے, بھلے وہ بڑی سطح کا مرحبا, بھی بڑی سطح کے ذمہ دار سے چھوٹی سطح کو تو بڑی سطح والا گھاس ڈالنا سیکھے تو مزہ آ جائے پھر. وہ یہ مطلب ہے دنیا عجیب و غریب ہے, میں یہ جنرل بات کرتا ہوں. تو اب مبلک سے ذمہ داران نہ ملے, ذمہ داران نئے نئے اسلام بھائیوں کی تلاش کریں اور ان سے ملے, تو کوئی اپنا پرانا بھی ملے تو اسے مل لے, اس کو جھاڑ نہ دے. تو یوں مطلب یہ ذمہ داران جو نا یہ جو جا رہے نا ان کی کوئی مطلب ترکیبیں بنائے ملاقاتیں کر کے, نہ کہ اپنے مبلک کو ہی کنفیوز کر دے. میرا بھی کیا ہوتا ہے اب بھی یہی حالت ہے, موقع ملتا تو میرے سارے اپنے جو ہوتے ہیں امام والے اور یہ ایسا گھیرتے اور لپٹتے ہیں جھپٹتے ہیں, وہ نئے کو خاص نہیں رہا. عام اسلام میں رہ بھی جاتے, اتنی مشکل سے میں ملاقاتیں کرتا ہوں تب بھی یہ سمجھتا کہ میں خوش ہوتا ہوں. میں خوش میں نے کہا میں کام کرنے والا آدمی ہوں نا, ابھی بڑھاپے میں بھی میرا جذبہ ایسا کہ میں سینکڑوں جوانوں کو پیچھے رکھ دوں مدنی کام کرنے میں. ایک مبالغہ کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ اب حفاظتی امور نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں باہر جا نہیں سکتا, نکل نہیں سکتا, ورنہ شاید آپ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا کہ اس طرح کام ہوتا ہے. جب کیا تھا اب پھنس گیا ہوں. اب کبھی کبھار موقع ملتا ہے اپنے ذمہ دار مجھے گھیرتے ہیں, کبھی کوئی میں تحفہ دینے کی ترکیب کرتا ہوں تو یہ دو دو بار تین تین بار کھینچ لیتے ہیں اپنے ذمہ دار. یار ان کو پکڑ کے لانا چاہیے, کسی بالکل نئے کو پکڑ کے میرے منہ سے نکل گیا اس کو ترکیب بنا کر ہمت دے کر کے آپ تم تحفہ لے تم لے لو, یوں کر کے اس کو تحفہ ملے تو وہ تو آپ خود ہی اپنے جیب میں ٹھوس لیتے یار. کیا یار کروں میں, یعنی برسوں پرانے ہمارے سائیں بھائی, یعنی کہ مجھے مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. اب جیسے جشن ولادت کی میں نے 100 کی نوٹیں تقسیم کی صبح, اس میں ایسے اسلام بھائیوں نے بھی لیے ہوں گے جن کو کل بھی ملی ہوگی پرسوں بھی ملی ہوگی, قریب آ ہی جاتے ہیں کھینچ لیتے, دوبارہ دی تو پھر کھینچ لیا, تیوارہ لی تو پھر. یار یہ طریقہ نہیں ہے, کم از کم اتنا تو اخلاق پیدا کریں کہ مجھے کل مل گئی تھی دوبارہ لوں, یہی پوچھ لیتے یا نہیں نہیں مجھے مل گئی ہے میرے کسی اور بھائی کو دے دیں آپ تو خوش ہو جائے گا. تو وہ تھوڑی نوٹیں ہوتی ہیں بعد ختم ہو جاتی ہے, وہ گیا یہ تین لے چکا, وہ اگلا جو فرسٹ ٹائم آیا ہے وہ خالی حسرت سے چلا گیا. تو اب اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بابا آج جو ہے بس نہ جانے ہمارے ذمہ داران مجھے سن بھی رہے ہوں گے یا نہیں, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بچے کچھ ماشاء اللہ یہ نگرانی شعبہ کے ذہن میں بہت کچھ ہو رہا ہوگا. مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی ایسا مدنی گلدستہ نگرانی شعبہ بنوائیں گے جو آج تو شاید خود نہیں سنیں گے جمع کر کے سنوائیں گے. تو یہ اصل میں الحمدللہ میں کیونکہ امیر سنت یہ انداز دیکھیں گھنٹوں راتوں بیٹھ بیٹھ کر ملاقاتیں کر کے, یعنی ہم ہیں نا, میں جب ذیلی نگران تھا نا اپنے رضوان بھائی اور جب ہم مدنی ماحول میں آئے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ امیر سنت شب پیر کو ملاقات فرماتے تھے, پہلے شہید مسجد کے باہر اور اس کے بعد فیضان مدینہ جب یہاں ترقی بنی تھی. یعنی ہمارے علاقے سے جس طرح ہم ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی چلاتے تھے نا, اس طرح ہماری ملاقات کے لیے بھی گاڑی چلتی. یعنی شاید مجھے یاد ہے کوئی سا ہفتہ نہ ہو پیر شب پیر جب ہم ملاقات کے لیے نہ آئے اور ملاقات کرتے تھے, ہمارے نئے نئے اسلام بھائی بھی ہوتے تھے اور یوں مطلب مل کر رہتے تھے. اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ملاقات کے اور پھر جتنے ذمہ داران آپس سے ملتے ہیں, بڑے بڑے اجتماع جب ختم ہوتے ہیں نا, ان اجتماعات کے بعد جو سننے والے ہوتے ہیں نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ مبلک سے ملاقات کریں. میں نام نہیں لیتا, بہت مختصر سا واقعہ یہ کہ ہمارے بہت منجے ہوئے مبلک ہیں, انہوں نے خود بتایا, اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ان کو بتایا کسی نے, اگر فلاں اسلامی بھائی ہے نا وہ یار آپ سے سیٹ نہیں ہے. اور کیوں سیٹ نہیں ہے؟ انہیں بولا یار میرے کو یہ آدمی صحیح نہیں لگتا, یار میں اس کو دیکھتا تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے. وہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ بس یار میں نے ملاقات کی, کوئی ملاقات ہی صحیح نہیں کہ منہ ہی نہیں دیا اس نے, یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی یار. اچھا وہ جس کو یہ جو مبلک تھے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں کون آدمی ہے کیا ہے کب ملا کیسے ہو گیا کیسے ناراض ہو گیا. تو اچھا وہ دوبارہ وہیں اجتماع تھا تو اس سے وہ رابطہ ہوا تو کہا یار ہاں وہ جو ہے نا اس کو بولنا کہ مجھ سے ملو مجھے بتا دینا وہ کون تھا. تو دوبارہ اس نئے اسلام بھائی کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے یہ ساری کہانی بن رہی ہے. تو وہ ہمارے مبلک کو بتا دیا تھا کہ یار یہ وہ آدمی تھا جو آپ سے سیٹ نہیں ہے. تو یہ دوبارہ ملاقات کے لیے آیا تو ہمارے مبلک نے بڑے مسکرا کر اور تالا منہ دیا. یہ واقعی ہمارے مبلک کے جاتے ہی اس نے اس کو میسج کیا, بولا یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے, یعنی ایک ملاقات ایک مسکراہٹ نے کتنا برے کو اچھا بنا دیا, اور ایک بے رخی نے اچھے سے اچھے کو بھی برا بنا دیا. ایک بار مجھے بھی اس بات پر ایک قصہ یاد آیا, دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے کہا میں تو پرانا اس فیلڈ میں الحمدللہ ہاتھ پیر مارتا رہتا تھا, تو کوئی میرا بہرحال وہ اس وقت اب جوانی تھی اور یہ انداز تو تھا نہیں ہمارا, کوئی گفتگو چل رہی تھی کچھ افراد کھڑے ہوئے تھے, تو اس میں مطلب کوئی میرا ایک غیر محتاط جملہ, غیر شرم ہی نہیں ہے غیر محتاط جملہ نکل گیا مجھ سے, جیسے ہمارے یہاں تو غیر ڈھیروں ڈھیر غیر محتاط جملے بول رہے ہوتے, تو ایک غیر محتاط جملہ نکل گیا, میں نے آگا پیچھا دیکھے بغیر وہ بول دیا وہ جملہ جو بولا. اب ایک جو ہونا تھا ہو گیا, دو دوست میرے پاس آتے تھے ان دنوں, ایک تو بالکل پکا تھا مسلکن بالکل پکا ٹناٹن, دوسرا نیا نیا تھا کمزور تھا, تو اس نے وہ ٹناٹن جو تھا اس نے مجھے بولا کہ فلاں دن تم نے یوں بولا تھا, تو اس سے وہ جو میرا دوست ہے نا وہ بڑا بدسن ہوا تھا, اور وہ اس نے مجھے کہا کہ اب میں کبھی اہل سنت میں نہیں جاؤں گا, یہ اسی لیے سے بات کر دی. اب وہ غیر محتاط جملہ کیا ہوگا آپ کو تھوڑا سا اندازہ شاید ہوگا کہ وہ شرعی غلطی نہیں تھی, غیر محتاط تھا کہ وہ ایسے کوئی ڈوز چلا گیا کہ جو ابھی اس کو برداشت کرنے کی اس میں تجلی برداشت کرنے کی سخت نہیں تھی, تو بولا وہ بدل ہو گیا کہ میں اب کبھی اہل سنت میں نہیں جاؤں گا خلاص. پھر بولا تم جو ہے تم گزرے ہوں گے, یہ بھی سامنے سے کہیں سے گزرا ہوگا تو تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی, تو تم نے اس کو بڑے وہ تمہارے اپنے انداز کے مطابق ملاقات کی ہوگی, دعا سلام کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے, تو یہ میرے دوست نے بتایا کہ یار یہ الیاس نے بات تو کی تھی لیکن یار صحیح آدمی یار ویسا ملتا ہے یار میں کہیں نہیں جاتا میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا. اچھا پھر یہ لڑکا جو تھا یہ ایسا عاشق رسول نکلا, ایسا عاشق رسول نکلا کہ میں آپ کو کیا اس کی مثال دوں یار, زبردست عاشق رسول. تو یوں مت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ میری غیر محتاط جملے نے اس کو تو بتکا دیا تھا, لیکن پھر ملن ساری کی ایک عادت میں کسدن تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, یہ سارا قصہ ہی بعد میں اس نے بتایا تو یہ سنبھل گیا الحمدللہ. تو یہ ملن ساری کہ اس ملن ساری نے اس کو ایسا پکا سنی ہو گیا اور ایسا گوشت پاک کا دیوانہ ہو گیا کہ میں اب اس کی مزید مثالیں نہیں دے سکتا, اتنا پکا ہو گیا. اور وہ میری بات جو تھی نا وہ اب یوں سمجھو کہ اس کی ایسی سمجھ میں آ گئی تھی کہ آپ کی بھی سمجھ میں شاید نہیں آئے گی لیکن وہ تھی وقت سے پہلے. اب کوئی میٹرک کا طالب علم ہے اگر اس کو پہلی جماعت والے کو وہ سبق دیں گے تو وہ ظاہر اس کی سمجھ ہی نہیں سر سے گزر جائے گا, تو وہ بولے گا یار نہیں جانا آپ نے ہوئے تو بہت مشکل ہے سمجھ نہیں آتی میں کیسے پڑھوں گا. تو پہلی جماعت والے سے پہلی جماعت کی بات اور میٹرک والے سے میٹرک کی بات, تو یوں مطلب ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہم, کلم الناس علی قدر عقولہم, دونوں صحیح ہیں, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. تو جب سب میں ہم بات کریں نا تو اس میں سب پکے نہیں ہوتے, کوئی ڈیلے بھی ہوتے ہیں جن کو ہماری بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی آہستہ آہستہ سمجھ میں آئی ہے, تو اس لیے محتاط گفتگو کرنی چاہیے. تو اس نے مجھے سکھا دیا مطلب یوں سمجھ لو. تو پھر بھی ملن ساری جو ہے نا اس کا فائدہ بھی آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا, تو انشاءاللہ آپ ملتے رہیں گے تو بہت ساروں کی وہ نسلیں بچ جائیں گی, ورنہ بہت سارے لوگ برباد ہو جاتے ہوں گے ہمارے پاس آ کر جا کر پھر نہیں آتے ہوں گے پلٹ کر. اپا ضمن ایک اور مدنی پھول عرض کرتا چلو موضوع کے مطابق, ہمارے یہاں جیسے میں فیضان مدینہ کی مثال لیتا ہوں, عالمی مدری مرکز, ہمارا کوئی بھی اہم اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کی. اب جیسے فیضان ایک اہم اسلامی بھائی ہوتا ہے نا, جب یہ آ رہے ہوتے ہیں نا تو ان سے عام اسلامی بھائی پنجاب سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, باب المدینہ کے ہوتے ہیں, نئے ہوتے ہیں, انہوں نے نام سنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ جیسے آگے بڑھ کر ملنے کی کوشش فرماتے ہیں. اس میں رونگ نمبر کیا لگتا ہے؟ رونگ نمبر یہ لگتا ہے جب جیسے وہ گاڑی سے یا موٹر سائیکل سے اتر کے جب اندر آئے نا اس سڑک پر ہماری, تو اب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل. اب وہ آگے آ رہا ہے, تو یوں ہو رہا ہوتا وہ بیچارہ مطلب کہ دل پسیت کے رہ جاتا ہے کہ یار آج موقع ملا تھا دس بوسی کرنے کا, ہاتھ ملانے کا, تو کوئی دعا وغیرہ لینے کا شاید, تو وہ رہ گیا. تو میری مدری التجا ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ عوام سے اسلامی بھائیوں میں سے گزر رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس ٹائم پر موبائل فون, اب اتنی دیر تک آپ نے موبائل فون اٹینڈ نہیں کیا تو یہ 5-7 منٹ کی اگر قربانی دے کر موبائل فون جیب میں رکھ لیں اور آتے آتے ان بیچارے پیاسوں سے ملاقاتیں کر لیں اور ان کو تھوڑا مسکراتا ہوا منہ دے دیں, پوچھ لیں کہاں سے آئے. اچھا ماشاءاللہ, وہ فیضان مدینہ میں تو فیضان عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ نے یہ بھی کر دیا, اب زیارت گاہ ہو گئی ہے. یہاں اسلام آباد دور دور سے مدنی مرکز کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یار یہ مدنی چینل پہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا منظر ہوتا ہے, آ کر دیکھے تو صحیح. تو اور ماشاءاللہ پھر مدنی چینل پر اور دیگر جگہوں پر مبلغین کو یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ بڑھ کر ملنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں, کوئی دعا کروانے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس میں اگر مطلب کہ ویسے واقعی باپا جیسے کل پرسوں بابا کچھ فرما رہے تھے کہ لوگ وزٹنگ کارڈ رکھتے ہیں اپنا ملاقاتوں کے لیے کہ میں اتنے بجے ملوں گا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اتنی بڑی رحمت ہے, کوئی بڑھ کر آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے نا. تو اس میں اگر آپ صرف موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ رکھ دیں ثواب کی نیت سے اور ان عاشقان رسول کی دلجوئی کے لیے جو آ کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں مل لیں, تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اس سے بھی آپ کی شخصیت کو بھی فائدہ ہوگا, دعوت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت بھی بہتر بن سکتی ہے. انشاءاللہ بن سکتی ہے, انشاءاللہ بنے گی, بنے ماشاءاللہ. جب اللہ نے چاہا تو پھر اب وہ واقع بنے گی فائنل. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کئی ذمہ داران کے باپا اس دوران میسیجز ہے, نگران کابینہ بھی ہیں, ڈویژن شاپ کے نگران, اراکین شورا کے بھی رپلائی آ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. ہاں سب ملنسار بن جائے, اب جتنے دن میرا اثر رہے بات ہوگا, بعد میں پھر کے بلوا لیجئے گا کچھ, اللہ کرے ضرورت نہ پڑے آپ دوسروں کو سمجھانے والے بن جائیں, یہ کرنا پڑے گا. میں تو ریٹائر پوزیشن ہوں آپ کے سامنے, استغفر اللہ. یوں نہ اب بس ہے تو اب ریٹائر, بلکہ یہ جب سے یہ گلاس آ گئے یار عوام سے تو کافی حد تک کٹی گئے نا. آج تو ہو رہی نا ملاقات, آج ہوں گے 12 کے آس پاس ہوں گے, اور کتنے ہوں گے ہم نے جو شرائط رکھے ملاقات کے, تو کتنے ٹوکن اتنے بٹ گئے ہیں کہ آپ کو میں ابھی ڈرانا نہیں چاہتے. ماشاء اللہ, چلو تو مدنی مذاکرہ بھی ہے اور انشاءاللہ پھر وقت مناسب پر ملاقات کی صورت بھی ہے. ٹوکن کی تعداد تو کان میں پتہ چل گئی ہے, 150 ٹوکن کا انہوں نے کہا ہے کان میں. بابا کل جیسے آپ نے فرمایا تھا بیرون شہر سے مرکز الاولیاء سے بھی ایک کا میسج آیا کہ یہ جو شرائط بابا نے فرمائی ہیں وہ میری پوری ہیں, تو میں کل ہی آ جاتا ہوں. اب یہ پتہ نہیں کس طرح پہنچیں گے یہاں پر, یا روانہ ہو گئے ہیں, تو اب یہ بھی ہمارے دیگر شہر والوں کو بھی بتایا, اور کل کا دن بھی ہے, دو دن ہے, کل بھی ملاقات ہے. اگر یہ کنڈیشن جو آپ نے رکھی ہے اگر اس کو کوئی پوری کرتا ہے اور آتے ہیں تو اگر کل بھی اگر نواز تو پھر کل ہی ہے. پھر یہ کیا جیسے 12 ماہ والوں سے مل لیا چند ایک سے, اب یہ تقریباً ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم 12 ماہ والے, ہم 12 دو چار مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے, ان کو اتنی بیچاروں کو 12 ماہ میں ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے دین کی باتیں ہونا مفید ہے, یا سب کو مطلب ثبوت تاش کر کے میری ملاقات ہو جائے یہ مفید ہے, اتنی سمجھ ہی نہیں آتی. 12 ماہ گزارے کہاں تھے, سال پہلے 2 سال میں تو 12 ماہ تک کیا کیا, کچھ بھی نہیں سکھایا. تو ایسے بیچارے وہ بعض اڑ سمجھ ہوتے ہیں اور بیچ بیچ میں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. تو ایک بار جیسے ملاقات ہو جائے نا پھر بعد میں اپنے بار بار, اب اس میں بھی آزمائش تو ہوگی, وہ ٹوٹ کے بولیں گے ہم نے یوں کیا ہم نے یوں, تو ٹوکن لائے کو نہیں لائے بھائی, ٹوکن لاتے ہیں نا تو کہ وہ آپ سے آپ کا بایو ڈیٹا معلوم کر لیتے کہ آپ کتنے مدنی مذاکرے میں سے کیا تھے. میں تو اس کے لیے بھی ذہن میں نے بنایا کہ جو 12 مدنی مذاکرے مسلسل جس نے سنے, میں 12 دن کے لیے آیا ہوں اور 12 دن تک باہر نہیں گیا ہوں تو اس سے ملوں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ آنے والے کیا کرتے ہیں, سارا شہر گھوم رہے ہوتے یار, خالی مجھے ایک تعداد ملے گی جو یہاں آتے ضرور ہیں اور کھانا کھانے کے ٹائم پہ آتے ہیں, ہوٹلوں میں کھائے گا کون؟ تو اب یہ لاکھوں لاکھ روپے ان پر ہم خرچے کریں, ان کو خالی کھلائیں پلائیں, یہ یہاں سوئیں تاکہ ہوٹل کا خرچہ بچے, اس طرح کے بھی آتے ہیں. خود اپنے آپ کو پوچھ لیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے کہ آپ اس میں سوئیں اور شہر میں گھومیں اور پھر یہاں آ کر کھائیں, کہ یعنی کتنی بے مروفتی کی بات ہے یار. یہاں ہم نے جو جمع کیا دین سیکھنے سکھانے کے لیے کیا, سیدھی بات ہے, اور آپ کے لیے ہم نے جو لوگوں سے لنگر رضویہ کے لیے چندہ اکٹھا کیا وہ اسی لیے نا کہ آپ کھائیں اور دین سیکھیں, لیکن آپ کھائیں خالی اور دین نہ سیکھیں تو یہ کتنی مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے. آدمی پکنک پر جاتے ہیں لوگ تو اپنے پلے سے کھاتے ہیں اور اپنے پیسوں سے جگہ ہوٹل یہ وہ لے کر رہتے ہیں, تو اگر یہاں اسی لیے آئے گھومنے پھرنے چراغاہ دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے, تو پھر یہاں رہنا تو نہیں ٹھیک نا, کہیں اپنے عزیزوں کے یہاں رہے آدمی. یوں مطلب ہے کہ کوئی سمجھداری, تو میں نے کہا یہ اعلان کروں گا نا تو بہت سارے آ جائیں گے کہ ہم نے یوں کیا 12 دن یہاں رہے فلاں رہے, اور پھر ان کے ایک ایک سے نپٹنا اور پھر اتنوں سے ملنا میرے لحاظ میں چن جائیے, ورنہ صاف ستھرا ہو نا جیسے اب میں انہوں حلفیہ بیان دے قسم کا اگر بیان دے تو پھر یہ خلاف ہو جائیں گے, یہ تو قسمیں کھلاتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے, ورنہ ایسا کوئی واقعی فائنل مجھے اب بھی پتا چل جائے کہ یہ 12 دن بےچارا یہیں پڑا تھا اور اس نے 12 مدنی مذاکرے بھی سنے دوسرے حلقے بھی اٹینڈ کیے, تو میں یار خود چل کے اس کے بعد جاؤں اور مل لوں اسے یار. ہاں تو میں کوئی بڑے باپ کا تو ویسے ہی نہیں ہوں, میں چھوٹے باپ کا ہوں, میرا باپ کوئی مشہور آدمی تو تھا نہیں, سیاسی لیڈر بھی نہیں تھا, نہ مذہبی کوئی رہنما تھا, ہم لوگ تو میمن لوگ ہیں, بیپاری لوگ ہیں, ہم لوگ بیپاری کہلاتے ہیں, میمن زیادہ تر بیپاری ہوتے, تو میرا باپ تو بیپاری بھی نہیں تھا بےچارا, سروس نوکری کرتا تھا, تو ہم نے تو وہ غریب گھرانے میں اٹھان لی ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس وقت بھی دولت تھی اب بھی دولت ہے, ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہو تو بات کرو میرے سے, الحمدللہ وہ دولت ہمارے پاس ہے تو غریب کا ہے کہ الحمدللہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو سرا کا اسیر ہوں, درے مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے, یعنی میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو سرا کا اسیر ہوں, یعنی دونوں جہان کے جو بادشاہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا اسیر یعنی قیدی ہوں, اور میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پر نصیب ہے, میرا نصیب تو بلندیوں پر ہے. صلو علی الحبیب. کیا ملاقات کا کیا فائدہ؟ ہاں تو ٹھیک ہے میں نے عرض کر دیا نا, ایسے 12 والے بھی ہوں تو میں مل لوں گا اس میں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ تجربہ ہے, جھوٹ بہت بازو کا بولتے ہیں بےچارے نہیں ان کو سمجھ آتی. ہاں نہیں, جنہوں نے 12 مدنی مذاکرے واقعی اس طرح اٹینڈ کیا کہ 12 دن تک فیضان مدینہ کے باہر نہیں گیا اور سارے حلقے اٹینڈ کیے, تو ایسا تو ایک بھی نہیں نکلے گا, ایک ہے یہ بولتے ہیں آپ باہر ہی نہیں نکلے, کیا شان ہے آپ کی. چلو بھائی ان کو ٹھیک ہے ٹوکن دے دیجئے, اور مطلب چلو باہر اگر نکلے بھی ہیں تو اس گلی سے روڈ پر نہیں گئے, اسی ٹکڑے میں ان اوقات میں گئے جن اوقات میں کوئی مدنی حلقہ نہیں ہے, مدنی حلقے جو ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کیے ہوں, میں باہر نکلے تھے چلو, تو پہلے کا میں نہیں نکلا تھا, چلو کوئی بات نہیں ٹوکن لے لیجیے گا, تو ایک ہی نکلا دیکھو یہ جو ٹوکن ایک ہے, چلو یہ بھی لے لیں ماشاءاللہ, اور ایک تعداد ایسی ہوگی جو بیچارے اب جا چکے ہوں گے یا اب وہ جلوسوں میں گئے ہوں گے جلوس میلاد میں, تو اب وہ جلوس میلاد تو نپٹ ہی گئے ہوں گے 10:30 بجے, تو اب یہ سب ٹرین کی طرف یا اپنے گھر کی طرف یا بسوں کی طرف گئے ہوں گے, تو پورے 12 دن جو گزارے نہیں ہیں تو چلو صحیح ہے گزارے ہوں. تو 11ویں شریف آتی ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ملاقات کا پیکج کھلے, یعنی پورے 11 مدنی اوزا کرے اٹینڈ کرے, 12ویں نہ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ کو 12ویں رات کے لیے ان کا بھی اعلان ہو جائے, ہو سکتا ہے نا یہ پرہیپس, نہیں تو مجھے بس خطرہ یہ کہ بولیں گے ہم نے رکے تھے اور پھر یہ ہزاروں جمع ہو جائے, میں اب نہیں مل سکتا, اتنی طاقت نہیں میرے میں, مجبوری ہے, ورنہ ملنا چاہیے, فائدہ ہی ہوتا ہے, سائڈ افیکٹ نہیں ہے ملنے کا, فائدہ ہوتا ہے. کئی لوگ انشاءاللہ مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں, میں تو میں نے بتایا الحمدللہ میں اتنا ملنسار اور ایسا اللہ کا کرم ہے کہ ایک عیسائی بھائی مجھے کہتے تھے کہ میں تو بے نمازی کو بولتا ہوں کہ تم نمازی ہونا نا, آ تم کو لے چلتا ہوں ملنے کے لیے, پھر بولتا تھا کہ فلاں فلاں کو میں لایا آپ سے ملاقات کروائی, اب وہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ اپنا اپنا جذبہ, اپنا اپنا انداز, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ارے مولانا جو ہوتے ہیں نا اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں, کسی کو لفٹ نہیں کراتے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی آ جائے اور وہ دیکھے گا یار یہ بھی تو بظاہر مولانا ہی لگتا ہے اور یہ تو یوں نہیں ہے, اچھی طرح ملتا ہے, مجھ سے پیار دیا, میری پیٹ تھپتی, فلاں کیا, تو یوں ہو سکتا ہے ذہن بن جاتا ہو, خدا بہتر جانے. تو خیر اب تو نہ سب کی پیٹ تھپکی جاتی ہے, نہ سب کے سامنے کوئی زیادہ مسکرایا جاتا ہے, میں زیادہ اگر لفٹ کرنے جاتا ہوں نا تو پھر میں گفٹ بن جاتا ہوں, وہ نہیں وہ رک جاتا ہے پھر, اور لائن ٹریفک جام, تو یہ جلدی بھگانا بھی پڑتا ہے, اب یہ مجبوری ہے, ورنہ پہلے جب میں بالکل آزادی سے گھومتا تھا نا تب کی اور بات تھی, یا ساری رات بیٹھتا تھا تب بھی ہٹانا تو پڑتا تھا, نہیں تو وہ بےچارے وہ محبت میں پھر مزید اپنی داستانیں شروع کر دیتے اور دوسرے لوگ پھر بےچارے وہ تنگ گھنٹوں کھڑے کھڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ہے امن الیاس بھی ہوں, میرا کام 4 مہینے, آپ نے علیم پہ تو پڑھا ہوگا لیکن ایسا نہیں آئی ہے, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرائی سانگ سناؤں. علیم نے کہا لگا سور آ رہا ہے, با نے کہا بات اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا چاچا نے مدینہ آ رہا ہے, خان نے کہا سروس والا آ رہا ہے, جین نے کہا جلیل قدر آ رہا ہے, خان نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے, خان نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے, دام نے کہا تو جہاں کا مالک آ رہا ہے, زام نے کہا تاریخ الکتاب کہنے والا آ رہا ہے, زیر نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے, زیر نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سین نے کہا ساقی قصر آ رہا ہے, شین نے کہا شفیع امت آ رہا ہے, سواد نے کہا صادق الامین آ رہا ہے, دعاد نے کہا لیسو و ماوا آ رہا ہے, سواد نے کہا طاہرہ و متحرہ آ رہا ہے, زواد نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے, عین نے کہا عرب کا چاند آ رہا ہے, غین نے کہا غریب و ملجا آ رہا ہے, فیر نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے, قاف نے کہا قاسم النعمت آ رہا ہے, قاف نے کہا کمرات جامع آ رہا ہے, لام نے کہا لہو لاکا کا مخاطب آ رہا ہے, میم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے, نون نے کہا نبی کا سردار آ رہا ہے, واؤ نے کہا والدحا آ رہا ہے, یہ نے کہا یکتا نرائی شان والا آ رہا ہے. تخیل ہے بنت مفتی علی اصغر, ماشاء اللہ اتنی ابھی سے ہی مطلب ٹان لی ہوئی ہے اس نے, ماشاء اللہ مفتیا بننے کے وہ انداز, اللہ مبارک کرے مفتی صاحب کو, اتنی پیاری اور ماشاء اللہ انہوں نے وہ تخیل پیش کیا حروف تہجی کے ذریعے. مرحبا, اللہ برکت دے, بس شان پیارے آقا کی شان, میلاد والے آقا کی شان بیان کرنے کا یہ جذبہ, یہ عاشقانِ رسول کا حصہ ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی آمد سرور کی آمد رہبر کی آمد دلبر کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو لگایا ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا میرا پار ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نماز کے قاعدے میں دعائے معصورہ کے بعد آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میں وسی بول رہا ہوں غریب پور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے جی مسواک کو کیسے رکھنا چاہیے؟ اس کی ریشے کی جانب اوپر کو ہو. اس طرح اس طرح نہ. یہ لکھا ہے ریشے کی جانب اوپر شاید پڑا ہے باہر شریعت میں یا کہاں یہ بھول گیا ہوں میں. لکھا نہیں سیدھی یہ اوپر کی جانب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات ہیں. کیا شوہر اپنی بیوی کو قرآن سکھا سکتا ہے؟ بالکل سکھا سکتا ہے. سکھانا چاہیے اگر نہ آتا ہو تو. کیا بہن کی شادی پر اس کے سگے بھائی گواہ بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے 13 مدی مذاکرے دیکھے ان سے آپ ملاقات فرمائیں گے. جن اسلامی بہنوں نے دیکھے ان کے لیے کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو 11ویں شریف کی ابھی سے 11 مدنی مذاکرے دیکھنے کی نیت کرنے کا تحفہ. چلو قبول کر لو. بس کیا یاد کرو گی اور بولو. اچھا چلیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ عازب اتاری ہیں, کیا جوتے پہن کے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ حرج تو نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اگر کسی نے صرف آج کا روزہ رکھا, کل کا روزہ نہ رکھے, تو وہ کیا گناہگار ہوگا؟ ام صدیق. نہیں, گناہگار نہیں. گناہگار تو عاشورے کا بھی اگر ایک روزہ رکھا, اس کے آگے پیچھے جو دو رکھنا نو یا گیارہ کا, صرف دس محرم کا رکھا, گناہگار تو یہ بھی نہیں ہے. اب فضیلت ہے, مطلب کہ جمعہ تو جمعہ رکھ لے یا جمعہ اور ہفتہ رکھ لے. تو آج تو یہ عاشقان رسول ہے, تو انشاءاللہ سحری کی بھی ترکیب کی ہم امید رکھتے ہیں. لنگر رضویہ مرحبا, زندہ باد. اب روزہ رکھیں گے کہ نہیں یہ نہیں پتا. عاشقان میلاد ماشاءاللہ, رشے کی جانب اوپر ہو, باہر شریعت میں. اچھا, باہر شریعت میں لکھا ہے کہ مسواک کرنے کے بعد اسے اس طرح رکھے کہ اس کی ریشے کا حصہ جو نہیں اوپر کی جانب ہو. یہ جملہ جو ہے نا اس کے سوال کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا انشاءاللہ, اگر ضرورت ہو تو, ورنہ وہ بھی میرا خیال صحیح تھا. ہاں, جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین, آپ کل ایک سلسلہ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ رحمان مدنی چینل پر نگران شورا کا, جشن میلاد کہاں نہیں ہے. اتوار 8:30 بجے یہ آپ سلسلہ دیکھ پائیں گے. کل انشاءاللہ رحمان حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا, اور یہ آپ اتوار کو یہ جو سلسلہ دیکھ پائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نمبر بھی اسکرین پر چلا رہے ہوں گے, اور وہاں اپنے مناظر بھی بھیجنے ہیں. نمبر بھی دیکھیے, جشن میلاد کہاں نہیں ہے, اس کے حوالے سے آپ کے پاس مناظر ہوں تو آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس اپ کر سکیں گے, اور اس کا آئیے تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. پرسوں اتوار کو نہیں مدنی؟ جی جی, کل ہفتہ وار مدنی مذاکرہ انشاءاللہ رحمان ہوگا. اتوار کا پرسوں یعنی کہ جی جی جی. رسول کے مسرت بھرے, خوشیوں بھرے, عشق رسول میں اضافہ کرتے ہوئے خوبصورت مناظر. جلوس میلاد, اجتماعی میلاد, جشن میلاد کہاں نہیں, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. دیکھیے سلسلہ جشن میلاد کہاں نہیں, برائے راست بروز اتوار 8:30 بجے عالمی مدنی مرکز سگان مدینہ باب المدینہ کراچی میں. عاشقان رسول سے شرکت کی مدنی التجا ہے. تو وہ تمام عاشقان رسول جن کے اس وقت بھی اگر موبائل فون میں جلوس میلاد, اجتماع میلاد, اور اس سلسلے میں ہونے والے چراغاں کے اگر آپ کے اس وقت بھی موبائل فون میں مناظر ہیں, یہ نمبر ہے. آپ اس وقت بیٹھے بیٹھے بھی ہمیں اس نمبر پر یہ سینڈ کر دیجئے, جو آپ کے پاس موبائل میں امیج ہو, ویڈیو ہو, تو یہ آپ ہمیں اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ بھی بھیج سکتے ہیں. مگر ایک مدنی التجا ہے کہ منظر صرف وہی بھیجیے گا جس میں نہ بے پردہ عورت ہو نہ جس میں موسیقی ہو. اور ایسے اگر منظر آپ کے موبائل میں ہو جس میں موسیقی ہے اور بے پردہ عورتیں بھی ہوں تو اسے ہاتھوا ڈیلیٹ بھی کر دیں. علاقے کا نام, شہر کا نام جی. اور ملک کا نام بھی اس میں لکھ دیجیے جی. اور سن کون سے سال کا ہے جی یہ بھی لکھے اس میں. ہاتھوات کریں, اچھی اچھی نیت سے کریں, انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور جو مناظر ہمیں ہم دکھا سکیں گے وہ انشاءاللہ اتوار کو, جو پرسوں جو اتوار ہے, اتوار کو ہونے والے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو دکھا سکیں گے وہ مناظر دکھائیں گے ہم. 0333-41822 آپ اس نمبر پہ ہمیں واٹس اپ کریں گے. اچھا یہ 8:30 بجے تو اس کا مطلب جس طرح یہاں ہم اس وقت جمع ہیں. نہیں بابا یہ ہم اسٹوڈیو میں کریں گے. دیکھیے عوام کی شرکت نہیں ہوگی اس میں ہے مدنی چل نہیں عوام کی بھی شرکت ہے جو آنا چاہے اس کو انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ بنگلہ دیش میں آج بڑی رات ہے. واہ پتا چلا ہے بنگلہ دیش میں آج بڑی رات ہے جی بابا. اللہ کیا فرما رہے ہیں امین رکن شورا حاجی علی بھائی کا میسج آیا ہے کہ آج بنگلہ دیش میں آج بڑی رات ہے اور اجتماع میلاد کا سلسلہ جاری ہوا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فقراء المدینہ کو جشن ولادت مبارک ہو. بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ کو اجتماع میلاد بس سلسلہ جشن ولادت مبارک ہو. فقراء المدینہ بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ کو اجتماع میلاد برائے بس سلسلہ جشن ولادت مبارک ہو. آنے والی صبح بہارہ پیشگی مبارک ہو. اپنی دعوت اسلامی کو بھی دعا میں یاد رکھنا, دعوت اسلامی والوں کو اور ساری امت کو دعا میں یاد رکھنا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ان شاء الله عز وجل صلاة والسلام کے بعد حسب معمول مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ یہ بھی ہوگا ان شاء الله. ان شاء الله وہ مدنی چینل کے ناظرین جہاں آج بڑی رات ہے اور جیسے ہند وغیرہ تو 2 بجے انشاءاللہ الرحمن 2 بجے سے لے کر ان کے وقت کے مطابق صبح صادق تک کل جو ہمارا سلسلہ ہوا ہے اس کا آپ کو پیش کیا جائے گا. مطلب اس میں مدنی مذاکرہ, مدنی پھول اور دیگر چیزیں ہوں گی. رات 2 بجے سے لے کر صبح صادق تک آپ کو وہ مناظر جو ہیں یعنی باقاعدہ پورا سلسلہ ہے یہ آپ کا کئی گھنٹوں پر مشتمل یہ سلسلہ ہوگا. آپ کی صبح صادق کے وقت کے مطابق کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ دکھایا جائے. آپ ہم مدنی چینل کے ناظرین اپنے اوقات کار کے مطابق یہ دیکھ سکیں گے. سبحان اللہ ہند میں بھی آج بڑی رات ہے ابھی جی آج ہند میں بڑی رات ہے. میسج آئے سری لنکا میں بھی آج کا آئے. اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب. اللہ جل جلالک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے, نمازی بنا دے, سجدوں کی لذتیں نصیب کر دے. الہ العالمین ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, غصے کی عادت نکل جائے, مسلمانوں کی دل آزاریاں نہ کریں. اے اللہ ہم کو ملنسار بنا دے. یا اللہ خود آگے بڑھ کر مسکرا کر اچھی طرح ملنے کا جذبہ عطا فرما, انفرادی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذریعے دین کو تقویت ملے, نیکی کی دعوت کی دھوم مچے, اور یہ سب ہم اخلاص کے ساتھ کریں. تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں ان کے حق مل جائیں, بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو, جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو, بے جا مقدموں میں جو گھرے ہیں, جھوٹے کیس جن پر ہوئے پڑے ہیں, انہیں اس سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں انہیں رہائی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہمارے دل سے زمانے کی غم مٹا یا رب, وہ میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب. پائے حسین و حسن ہم کس کے در پہ جائیں, ہم